الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا الذي زينا دريم باب دي د سورۃ الاحزاب ذبابنا ختم شول دا تر سرو سر ختم پوری باب ثالث ته او پدې کې خطابات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا داوم خطاب دی اتشتم نمبر آیت یا ایو النبی قل لازواجک دغرنگی رستو گوری آیت نمبر ودر شم و از تقولو للذی انعم اللہ علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجکا ودر شم نمبر آیت دغرنگی اتدر شم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له دا خطاباتي ثلاثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته او دري خطابات دا رسول الله صلى الله عليه وسلم بي بيانو ته دي لګتا سو غوري دري خطابات يا نساء النبي مَيَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ تیس نمبر آیت اور پسی ہو رہی بتیس یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن اور پسی ہو رہی تینتیس اور چونتیس وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ادارنگی چونتیس وَاذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ دا خطابات شن بیبیان در رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ندری نبی اسلام کا وصلور بیبیان تا پینز درشن نمبر آیت کی بشارت هم دی اول صفاتی لس صفات دی د ترغیب لپاره چې دا ځان کې راوستل غواړي او دو خطابه دا مؤمنانو ته دي شپږ درشن کې هم وما کان لمؤمنین ولا مؤمنات او بیا رسو غوري آیت نمبر یوصل اختم کی یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا دغزه پوری د دې باب خلاصا دا ختم شو اوس ترجمه او تفسیر التن بیا بل باب شروع کینی د دې آیاتونو مبارکاو شان نزول ووري ځنی آیاتونه دا بغیر د شان نزول نه ذهن تا وګران راځي دا بیانا خبر ادا چه آیاتونا بعد شانی نزول مختص کو بینو اغیی پوری و خاص کونا العبرتو لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لا لخصوص المورد مقصد داری دعوت کی رکاوٹ چه دیکھنا کتا تخذ واقع کی گی پا دعوت کی پا تبلیغ کی پا درس و تدریس کی دا دین پا اشاعت کی داغی دا رکاوٹ پروا بنا که خود دعوت بنا پریدی تبلیغ بنا پریدی اشاعت دا دین بنا پریدی رسول اللہ زمان استغز پارا نموندہ صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقوں سرا تفسیری روایت موجود دی خودازن کی کنول غواری ازباب چی کرا نو پدی که ازدحام من نئی مطلب دا دی دا یوم سبب دا پارا گن ازباب کی ریش دیجئے کی یو دا سی مفسرینو بیر دی چکر رسول علیہ السلام در رسم ماتور دا پارا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر دائی نکاو کریشوا ندا دا خضو تبعی امر دی دا بنو بنتوب چیک دا تبعی امر دی دیکی دا رسول علیہ السلام بی بیان نور زنانا بناب تقاضی بشریت دا یو دی دی را دی او دا دیرواری دا نفقی خرچی یوڑا جامی دا دی مطالبه اکڑا گرد خضو چی دا کې بیا د خزم چې ده کنه تنګول کوي تاسو ته ویل کنه او زموږ په پښتنو کې د کوکړه نو بس روره غوړي او تیل تبعی دی واخل لګا او د نور بجلی استعمال وکړه چې تیل اخلي نو دا تنګول به ځل لکار به ګوره بس دا یو د گزاره کوم په دې باندې خپل کار چلاوا هر جی به کار به دی پکېږي لګا کنه او نور ډیر غرار ده وستا چې زه ټول علي خبره کوم تاسو ته کړو غانه هغه وي مې چې پښتانه د دې دوي مې درې مې سبولو به خزي دې اته دې منکر نه دی لکه خو بیا مې دا زم ته ورته چې واقعي دې نه منکر دی الله دې راکيو کې قولن دې خاملن دې منکر دی عملن دې دا منکر دی بالکل سنده نه مړي او دامي وجه د پښتنو ظلم نه دی چې دې ظلم نکړی دی اوسم کوي بس دغه د وجه نه دریم وعده د عار او شرم لري کی پېشت پرې به خلی خاون ته وي چې دا شکار وکړي پسا موږ نه جبې لا هغه چې پسا بسو مې کبا وې نه نه جبې سر موږ لاغلې او کړه جبې سر موږ لاغلې ته جبې سر نه کړ او فضیلت ته ورواله په خځه وتوي چې دا هم دا وګوره په دې شریعت کې او په قران کې او په سنت کې د دو درې دي سره د خځو خبرم دا غلې ده دا مې بلی کول وایي یو د شول نشه الله غفور رحیم دی ما په دې کې الله غفور رحیم دی ما په دې کې بس چې دې الله چې خبر دی کرای شي نو دې مطالبه وکړه یو تفسیر دا سي دې مفسرین ذکر کړ دا موجه کې دي شي او دویما اغه تو حات چې کلوشول د مدینه اس پاس لوی نه فتح شول کورونو کې پر اخیراله د خوراک سکاک جوړه جامي مخامخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانی دی اغه امراه ټورو اتفاق یې کړ دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منګلم خرچه سی واه بلی غنیمت ډیر شو ارزشته دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام خفشو پریشان شو الله الله او رسول علیہ الصلوۃ والسلام په دا غرض کی راغور زید دی اومد صلیلا نخپم اړی دی وا او دا وګایم چې در زخم شي وا رسول علیہ السلام قسم وکړو چیزا بتاؤس تا یو میاش ندر نزدی کی گم یو میاش با ندر نزدی کی گم ایلا او بارا چد بانی یو زیو کمرہ بانی کمرہ وا اغیط رسول اسلام او خطا او میاش دی یو کم دیر شو روزو وا منافقانو دندورا اکنالا چی نبی اسلام خزی تلاقی گڑی دی یار پراپیگنڈ ہو سوا امکا نا چه سو رشتیان عجیم درو غمر کوان کڑی او پدی کی مشکات شریف کی بتاستا مکمل تفصیل بی حدیر آشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکا او بکر صدیق عمر آگا لے دی عمر رضی اللہ عنہ عمر آگا لے دی نبی اسلامی خاندو علیہ وسلم دی عمر سے متوی در کورو علیہ دی مانے مطالبہ کر اپنی مرائی مطلع سروا چاو نوی خاندل نبی اسلامو خاندل کنه او خپل لور لم زورن اور کړی دا ابو صدیق سے مر کړی دا رسول اسلام راتوسو او بیبیانی چې دن اغای راجہ مکرلی اغا وقت کی نفمی عائشہ حفصہ ام حبیبہ ام سلمان صفیہ میمونہ زینب بنت جحش سعودہ او جویریہ خو نبی اسلام شورو دے چانا اغای دا عائشی نا اولی اغی تووی یا عائشی لا تعجلین حتی تستشیری ابویک تلوار مقام ورکنان مشورا والا وکا بسو دخل ستاسو مانا مطالبی کوئی کنا اختیار در کوم اختیار در خزی چیزان مختار کی طلاق وقی کی باہی بانی او اگزان اختیار نکی جو نوقی کی پیشت بدی بانی او وطوی مشورا مورکنان سرو کوئی نا اخترت اللہ و رسول ازر پدی کی مشورا دبور اپنا سرو نکو او زمان خبرو بل جاتا نکے مورو تبا نکے ضروری دی کنه که دیش که یو پاکی مختاره که بس یو رد با دیده ناکام و موکا و پاره اشی نکا اگه دا خواه خواه چه دی رسول اسلام مو سر زیادی لیزه دی آیتونو که دی بیان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی را وقتی دی او دا وینا و تکڑ دی اس پو برا وطا یا ایوه النبیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل لی ازواج کا او آیا بی بیارو تا دی ان کنتم تريدن الحیات الدنیا کوالی تاسو جون دنیاوی منس منزلت فوقیت خرچ ډیرو آره وزینتا جوړی جامی کالی صادره پیزار کنه تا ټول د خزده کی کاری فتعالین راشی امتعکن چتا سور چې د فائدہ درکما او سرح کنه جوړه جامه درکم او رخصتم کم رخصه او تورو خصه او سرا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او غواړی تاسو رضا د الله تعالی او رضا د پیغمبر د الله تعالی او دارنګ ازدواج د پیغمبر د الله تعالی ازدواج د پیغمبر د الله تعالی والدار الاخره کو رستنه مراتب جنت کو رستنه مراتب سشری جنت ته متوجه شه فإن الله لو بشک الله تعالی زګور ایسا ټک ټکوم ورغه خپل نقطه به کیوه حیات دنیا د صبرات او زینت د صبرات فردن الله د الله رضا د رسول الله ازدواج او کور رستنه مراتب جنت فإن الله لو بشک الله تعالی اعدا تیار کړی دی المحسناتی د پاره د نیکانو من کل چتا سوی یعنی به علی خی دغه ځان بیا ټول نه کار نیوی خو تعبیر په من کل سره وکړو شو د کی توکیل دی کی مقصود تخویف دی دا د سرلو په کار دا لکه تاسو کی جباز وکړي بل دا من کل سره تعبیر وشو نو وجه دا ده چې دا مطالبه لکه څنګه چې بیبیانو د نبی رسول الله سلام کړی دا نو د امت داغی بیبیانو هم دا مطالبه کوي نظر رسول اسلام بی بیانی پر نسبت سر دینور امت بی بیانو تا بعد اشوالی نظر که من کن من چیدن اغا تعبیریو کو اکتبر بیشوالی دام تاسولم دا مطالبه که دیشی نچه که دیشی نو من راولو چه مطلب تاسو پر نسبت سر پدا غطولو که بعضی یہ کانا من کن نا یقیدن اللہ تعالی تیار کردے دا پارد نیکانی چه تاسوی اجر نظیم آلوی اجر یا نساء النبی اے بیبیانو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مَن یَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ شَاشِرَتْ لَهُ اسْتَاسُنَا فَاحِشَةِ سرګندیتا عام مفسرین عام اخدی خوایي په توجه شه خو یې چې راتلو کو نبی باندې د کړي جاره زنا وغیرہ په اوی کړي دا او حسین رحمت الله دې عجیب سړې دې تیر شهید وایي زمونږ د مشایخ او شیخ هغه وی دینه مراد بد اخلاقی دا چې پیغمبر د خپل اختیار دی زینب سره وعده کو مونږ نه ورته پوس نه کیو چې څوک ته ویل نشي لګ دا فاحشه چې تاسو داسې خبرې کوي کور نه نو دا حضور له تاسو لار کولا بدل نور خو بخا بخا کوي سمرا دې نه کوي بھائی چې د خپل خوخه دې مونږ ته ویل نشو کنه لکه او بس هغه ته څوک ویل نشي فاحشه دا په معنا د بخل سرم راځي د بخل په معنا سرم راځي لکه څنګه چې سوره بقره کې تاسو ویلو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء بالبخل والله یعدکم مغفرة منه فضلا دا رنګ فحشاء دا په زنا په معنا سم راځي فاحشة ومقتا او ان الذين يحبون الدشر فاحشة او د بد اخلاقای په معنا سره راځي دلته د بد اخلاقای معنا چې مراد ده پېښته دی باندې او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ النشوز اصول خلق داخلي النشوز اصول خلق پېښته مطلب باندې چا چې راتلو کړو تاسو نه بد اخلاقای ښکار آتا یذاب لا عذاب دو چند کوری کی بدل لرا عذاب زیفین روری دا زواد او عین او فی اسم دو چند دواری کمانا در آتی اگر تسلیم پر در تاکید دپارا چه سر غٹی نو در دیم غٹی کنا سبحان اللہ سبحان اللہ چه سر غٹی نو در دیم غٹی نو تاسو چیزن چیئی بد اخلاقی کوئی تاسو اچتی ہے اسلام نو سخت یعنی بیس نبی دیا نہیں کنا یوزاب لاردام زیفین وکان داری کر اللہ صرف اللہ تعالی بانی دا ڈبل عذاب ورکو دو چند عذاب ورکو دا آسانی زیفین پیشتی بری بانی او داواو ری یو خود چی دن اغا متوجی شا دو چند کافر دی بلتر تا مسلمان نتاسو مسلمان دی دیم دا چی دبیستا بی بیا دی او بل دا چی پوی ایلی لکا او دا گناہ دا عالم دا جرمن دا گناہ دا جاہل نصیب چی تھی کنن دا عالم دا جرم جاہل پر بسرا دا اوچی تھی کن سورة اسراء آیت نمبر 75 گو رہی پینزا ہویا اسراء 75 پینزا ہویا اذن لعزقناک وضیف الحیات وضیف الممات ثم لا تجد لکال نصیرا سرد کوہینا چھتا دا مشرکانو خبری تمائل شی لگا مستابد دو چند عذاب دنیا کی امید و جنب آخرت پس دمر نومی سرد علم تر شرک مشرکان و خبر امانی لکر خبر امانی بیش دی بخی من شوید کانا لو انسر این لو لا انثبتناک لغت کی ترک نویم شین قلیل اذن لعذقناک ضعیف الحیات نو دو چند عذاب دبل عذاب دی او دیداکار پا اللہ تعالی بن احسان توجیح شوست لکه څنګه چې سزا ډبل ده نو بل طرف ته بیا اجرم ډبل نه کنه خو معلومه ده چې په توکید آیت کې نوتی توکید دا ډبل اجر دا د عمل صالح کوجه دی دا شرافت د عمل صالح کوجه حاصل دي نه چې د نسب کوجه حاصل دي درسته ته وري و مې يقنط ماشاءالله و مې يقنط سو کتاب داریو کس تاسو نه الله او د الله د رسول د الله حکم د پیغمبر طریقہ هی وتابن صالحا دا کونو دا پنه کمل سر کین په نسب سره نو تی اجر امرته ورکو مو دي ته اجر دي په زلونو زلونو خبر کوم ما راکی په زلونو زلونو پېشت بری باندې او یا مرته دبل یو د ایمان او بل د عمل صالح کړه بات النارال سن کریما او تیار کړی د مونږ دلار رزق عزتمن رزقن کریما مراته نه د جنت رزق نه ولی به کړاو دی به نقصان دی نه به خېټ خرابې دی نشته نه به کړاو نشته دلته هر ادا کړاو نه دی داری ترس کی کریم وي البته خطیب شربینی رحمت الله علی دا زمو مفسرین وای د دینه مراد د دنیا رزقوم دی خو هغه د کریم د کرامت معنا سکی د کرامت معنا سکی هغه استاد گمان نہ بغیر چی کنا او برکت وای لنډه برکت وای و يرزق من حيث لا يحتسب دغه کبیری نه ګرځي سو مطلب یې وروري عام مفسرین د رزق کریم نه مراد د جنت عزت اخلي د جنت رزق نه کریم زکه دی چې نه بګی کړاو شته نه بګی تکلیف شته نه بګی ګډه خرابې درشته نقصان شته دی حضرت خو سره شنو نه دی کنا هلته ور راکیو کار څه ختم او بل چې سو کو باج مفسرین رزق کریم د دنیا رزق مخلي داغی بیا مطلب داوی چی مونگو لتیار کردی رزق برکتناک یرزق من حیث لا احتسب دا برکتی کنه بای یا نساء النبی دا بل خطاب دی اے بی بیانو در رسول علیہ السلام لستنک احد من النساء ایتون ماری کوئی کی کنرو توجیح شیز اکوارے ایتون کی خپل کوشش کوما چې مطلب د آیات مرایشی نکتی پا کم رایشی اے بی بیانو در رسول علیہ السلام نیتاسو پشان دی یویتانی دو آمو زنانو تعبیری پا احد سر کردی یو دعا مذکر مؤنث جماعت کور ته شامل دي زکه احد تر تعبیر کړی نه یی تاسو پہشان دی او تني زنانو تاسو درجه اوچته ده خدا اوچتواله درجه په نسب نه دی دا په تقوا دي زکه ان تقیتم را نه ان تقیتم کتا سوزان ساتي دا الله تعالی د مناهیونا فلا تخضعن بالقول هم مفسرین دا وایي او شیخ المشایخ سوئی او خبر اگی و نرمین نپیدا کوئی بلکل دا اللہ و دا اللہ دا حکم تابیداری کرده رسول دختر اختیار نده دا اللہ کو حکم دا سکری دی نرم خبر اگی نئی چه سویر رسولو سیلی چیت رخست کوئی سویر رسولو او آم و پسیلین وئی چه نازکوالی پا خبرو کی مپیدا کوئی نرموالی نازکوالی کنا دا په خبرو کې مې پیدا کوم کم سړی چې مرزي دي د زنانو خبرو سره ناستې سره غب سب سره شوقي ابو جوه دا خبرې چې نن موږ لري نو معلومي دي چې د دې زو ما طرف ته دی لګا نو فلا تخضعن بالقول تاسو نرمي نرمي نه اختیار او په وینا کې ګنې ته پیدا شي دا وسړي دا په ځل کې مرز دی د شاوات وسب مطلب د برمی لاس څخه نه لاړ جوړ کا تجبینا وقل قول معروفا بد اخلاقی مراد نه دا چې تر کله څوک ورډه وي او کله ورته نه شروع کی نه جواب ورک په داسي اندازي چې مقصد حل شي او دا غته م پیدا نشي نقصان دنیوي اخروی دینی نقصان پیدا نشي دا مطلب دی سره څه مطلب شي چې وایي جواب ورشي ورونه بي درو سوکي فلاني ما او فلاني سره کار نشته دي بس ديو مخبر یاره وایي چې اوس دا بغاړي کې رواني او پرښن کې کنه او بغاړي کې ولا موبایل رواني او جتا څه څه خبرې کوي بس سره یې اسلام جانا پکټ بل کا کومګه په دې سبق کې نوزو بد حال شروع دی وایي اٹ از دی مزب هر سره ورو جاړ دی یقین بہ جائے گا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقل لقول رب معروفا اس نے دل جن ارچ دن بان مشتی اقامت مشتی ہوئی آواز یا عورت ضرورت پہ بیراب آلی سوال جب کو رشی رشتر تغواما خنور دابا بار آواز نخ کارک فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقل لقول رب معروفا وقرنا في بيوتكم خلاص مبينا ديكي يو قرات دقرنا دي يو قرات دقرنا دي قرنا دقرنا دقرار ما دي وسيجي پو قرونو کی سعود رضي الله تعالى دا آيات كان لغل نفلي عمري لنفلي حج نمنا تري يقول الله يجي بزورة مروزي نفل حج وبس عمرات مزنن دو پو قوتي تاسي خذي بای اوسو پمپر لو مو لغت دی لکه چې پمپر راړي په پېټ وړي ها اول دا تاسو په مزب یو کلم اخلي او پینځه رواني بازار ته تو ولي اله دې کلم اخلي کلم یو اخلي چکر لغیم بیا وې چې مو چکر لزو بي ضرورت ته نه ټوټه کېږي اسی کوزر سره دی لکه کار نه هم راغله دی او کر نه هم راغله دی خیر نه د وقار نه دی عزت مند شي په کورونو کې بندګر مولي څه خبرې کوي خبرې کوي کنه ویسا چې تاسو راغو خرابسته ده او ښکار دي نیول نو کارګر برامن دی وای تونګي وای ابو چته ما مطلب دار چې تاسو اوس مخ اور څخه کار کړی دي او بطل کله به خپل کار کوي نو کرنه هم راغله دي کرنه هم راغله کرنه د وقار نه دي مالک الله ترجو لله وقار معلومه دا شو شکور کې او سیدل سرا کور کې قرار شه نه قرار شه دا قرار وایي کور کې د پاتې کې دوسر عزت ته وقرنا فی بیوتکم انت خبر را نه او بابا چراسی دک معنا کړی دا تیر واست دا وی خدا گویت کې زندرخانه بهتر خدا گویت کې زندرخانه بهتر بس محفوظ عید رو دانا بهتر ولی ای قوم استقلید افرن نداند گنجرا از آن بهتر بگوید هر کسی تعلیم کردم الف را راستو کجرا جیم کردم نداند ای که هر نادان مغرب بدینی خود خدا تسلیم کردم ایڈیر خاندی کیسا لیدی خدا گوید زمان اللہ خدا وی که زن در خانه بهتر چه زنانا پا کور که بهتره دا خزولا یا کور دی یا گور دی بسه محفوظ اید و ردانا بهتر دیر محفوظ دا دا منغلر دانا ساتل غاڑی ولی ای قوم استقلید افرن خدا خلق دا انگریزان دا تقلید دا وجنا ندانا دا گنجرا از آنا بهتر دی خزانا پا انی باری ور گئی دیل پیسی پکا تنخواہ کدی انجیوز خزگر دی ارچا سرچی دیڑ پروانشتی دل پیسی پکا دی زیدی اگر اختلاف دا گئی لکا او کتو تا مسئلہ کئی دیگو ید ہر کسی تعلیم کرد ہر سرے تعلیم افتا ہے باتا مسئلہ یوں لکا تعلیم افتا ہے دیگو ید ہر کسی تعلیم کردم الف را راستو کجرا جیم کردم الف نیغ لکم او جیم کوگ لکم تا تاو کو وٹا کی فکیوں کم آج تینا جوڑ کم ندانت ای کی هر نادان مغرب ویدے پدی پوینشو چھ نادان دا مغرب میں پخپل دن کی خدای تسلیم کردے لگا سنگا چھ دا خدای هر حکم مدلنی دا سما دا مغربیانو هر خبر مدلی دا یورپیانو پیشتی داوی قانون اغمی مدلی دا نداند ای که هر نادان مغرب بدین خود خدا تسلیم کردم دائی پر دن کی چیدن خدای کردو لینی اغیر بی خدای اندو کردو اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جی ناجوڑا دا بیمارا دا علی سے تویخ پل خاون تا وی چتا خواد خواد مر او زه چې کله مرشم نو ما به شپې خفای ولی وې زما د پړونی کم صادر چو د پردی په جون کې دی باندې د پردی نارینه نظر نه لګیږي نو چې زما په لاش باندې کم صادر تو دي چې پاغیم د پردی نارینه نظر نه لګیږي اوبای تاریخ دا کول لا غیر اوسته دی د رقیبتی خبره ده درم علیدار او اللہ با اقبال فلسفت اقبال کتنا واری بائی در اخو لینا ای لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈونڈ لی قومن فلاح کرا لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈونڈ لی قومن فلاح کرا روشی مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرا باد کائے گا کیا سی پردہ اٹھنے کی منتظر ہنے گا اے خوانی تیز تلے ساجی با سڑے دے بھائی سو سوچی ہم ساجی با دے فکرو نجی مفکر دے گا نا بھائی بھائی ساشا سے بہت دا امیانو بلاوی کستا سویا دے آو شبی عمر سے رکھتو لالے بہت شاعر مشرق ہے مشرق شاعر اور شاعر دے کہنا مغربی تھوڑا نہیں کر دے کہنا یورپ کے غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھے تو گلا تجھ سے یورپ سے نہیں ہے او جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن اس علم کو کہتے ہیں ارباب نظر موت. نعم نجی من د خزو د تعلیم ولی نیو قائل حال شخص سے مجھے بخبر گئے اید سپو د تعلیم من قائل د خزو د تعلیم نیو قائل تو علمون اون مما علمکم اللہ کم سپیچ تعلیمی آتی شرائط برابری الان نشو خکار الحمدللہ نو هم حلال بغیر د حلالو نو حلال نشو تعلیمی آتی دو جنت خوج تعلیم ہوئی کیا سڑی تا سڑی تا سڑو تا سڑی خزو تا خزی انتظام کولی شي کجنا کنی زور چل خیم کنی محارم تا دیو کم چی ماہرین دی خپلی محارم دی اگر ماہر کی اگر محارم دی کر روا چی دیو خوش آنی خاگانی مقرر کی دا سی محارم سر بخاری کی چی سوائے میں او کئی نگا سی نو اللہ میں اقبار ہوئی لڑکی آ پڑھ رہی ہے انگریزی پورا توجہ انگریزی تا دا دود دلی قوم نے فلاح گرا قوم لگیا دے دا فلاح دا کامیابی لارا گوری روش مغربی ہے مد نظر دا مغرب تو طریقہ اغمد نظر دا وضع مشرق کو جانتے ہیں گنا دا مشرق وضع طور طریقہ اغمد گناہ کاری یہ ڈراما دکھائے گا کہ آسین دا ڈراما بکم منظر دا تخیل کم منظر پرد اٹھنے کی منتظر ہے نگا منظر بدائی چھے دے بے پرد گئے بچے دن اگر تاتو دے انتظار کوا ان تک کسی نہ کروائی ہوئے اس قدر معذب کبھی گر کمو نہ دیکھا کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر کیا کہے احباب کیا کارے نم آیا کر گئے بیئے کیا نوکر ہوئی پینشن ملی اور مر گئے دکا مقصد دے صرف او یوزے کی دغوئی دا اکبر الابادی سلی دا یوزے کی دا اکوئی اوی دا غد بے پرد جو کل آئے نظر چند بی بیا بے پرد جو کل آئے نظر چند بی بیا اکبر زمی پہ غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پرداؤ کیا ہوا کہنے لگے مردوں کے عقلوں پہ پڑ گیا بے پردی چی بھی جنہیں کہو لی دی زمان حال تپوس پہ اکدا سے چند لے ساسو پردا یا زمون دا سڑو پا اکنو نور دے دلی دا اگر دیتا ترقی ہوئی دیتا ترقی ہوئی دیتا روان دیوالے ہوئی ایوزے کی دام ہوئی کنا وی وہ قتل کی بچوں سے یو بدنام نہ ہوتا صد حیف کہ فرعون نے کالج کو نسولی سنی حرام چیزا ایدا دی اگر وقت اللہ تعالیٰ صادر کری دی ادخلی نے استری وقرن فی بیوتکن اسی گئی او عزت مند دشے قائد محترم سے بھی انٹرویو ور کڑیو کتا سو اور دی ما اور دی ما یاد ا تا پوسن دی کئی وی تا دخل تعلیم بارے کے سوال یہ وہ پخپل بچو کڑے دی پیسٹ بھی دی بھائی حیا کی تو عزت کیجیے بخبلو ناری نوم دے پذرا نوم دے وہ اتر ادی داؤ بارہ کے سوائے نو کرائے بارہ کی وہ داس دلال زخم دن اور ہم جزما دل اللہ سناس دی تو سب کو جواب نے ٹھٹ جواب زدہ سے بے غیرت لخ پل دور نور کو چاہ زما دل بانے نوکری کی جا و تو وہی داسی کار دے سمر گئی دی چلی تب تو کیا نوائی دا اگر تو انتیانو سردا عدل دے دا انصاف دے چدا په پندرو کې ساتي او باجرا او خپل خپل خوراک ولا چې دغه اگر اوري خدا چې بار راو بسی دوري مرغه ماته ای ټپاسان کارغانی ماته ای دا د اغي سر ظلم نه دی دا اغي سر انصاف ته عدل دی د کسي د زنانو مثال چې دی دا د تو تیارو د خستو خستو دی له خپل خپل خوراکونه راوړي ادا بکو کې تاسو چې دغه په شریکه باندې با تاسو هغه بیا په خوي استعمالوي با او دا چې بار راوځي دا کارغان ته پوسالي ماته ای کرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا وقرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا اسکننا ومکسنا دائما ومکسنا دائما ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا اور اگر حدیث دانتا یاد کا بخیتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة عورت خز عورت اذا خرجت من بيت استشرف الشيطان دا چیکره وی ضرورت راوزی نو شیطان چې دین هغه دو خلکو پسترګو کې خسته کوي او ساری ورته بیا خی ایو مطلب ذکر کړ دی استشرف شیطان راشي د دې اوغو کوملا باندې کینی او کتا دې دعوت ور اشاره کوي دوبره ترې ور سره غړوټ دی یو ته وی بلته وی ته ورته تعالی دې جوړ شي واقرب ما تكون من رحمت ربي او يفقع بيتها دا چې د کور په ګډ کې کنا ندی بانی رحمت چې دن اغادر متوجی دا الله رحمت ته ډیر چې دن اغادر زدي او دا الله رحمت ته ډیر زدي وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیۃ الاولى مخکار کی گئی مخکار کوي دول سنگار پشان مخکار کولو د جاہلیت مخکینی عمر او زئی پشان دراوتلو د جاہلیت لمبنی د جاہلیت لمبنی نو مراسته دي خو متوجی شه بس د اسلام نمک کی چکبه به پردگی وا هغه ته مراد ده خاص کوای مت لري دا و بولل تغیر اوتل بسن گو مراوتل بداسی مټي به بګم نه خوځوالې وړي به بګم والې پسر به ساده نه ریوان بم کولاو کچ ته لو پټاو وګو باندې پټاو لو پټاو وګو باندې پټاو دلارې په میز بار والې سړو ته بلار نه پرې خدا رسول الله اسلام غزه کې زنانو ته وی علیکم نبی حافظ الطرق دلارې په طرفو باندې وي هغه به دور په طرف باندې تلی چه بلکل دی دیوار سر بچپڑ تیوی او پا قوانا خزیم در کسی وی تا خوزمو کس تاسو دیگر دن در خبره چه سری بر اروانو ای با طرف تر شو او سو تاسو خپل سوچو گئی دا ماحول سنگ بدر شو تو خی تکوه یکن گتا اللہ ندر دی لار ندر دی تکوه تو چی دی مدرسی دروار سو رسی پاسو مدر خبره کرو کدی لار برطلو دا او سی کم دا جمعات جوڑ دی او س روانی دی سکول نا روانی دی او گپ لگئی داسی گپ لگئی بھائیو در پخیو کو وانو وی نچید سو گرانوانی چه با دویم جنو کو بیاسد باول جاتن دالارم نپار بڑو انچه ایو پتو قتل دوئی مفتی سیم دی دلوز دی وقتی دا وقتی خبر سید پلار پتر ربانو سویز دنو وقتو تلاسی ونگی گرانی نر لانگر علاو گرانی اکو سر کوو چاو زمون دلتا ویسترانی سبا گیا لگ الحمدللہ ما تلانی سوائی یو دلته راغو دا کېو اتور یو تور شی بارته یو بلنګ چې ګوره مو څو خدو تر اوت کېداو دی ولارد دی هغه دا دعا کوا دا کوا چرانه وکړنه خو خود انګل ته مې وګوره تر شي ماته مستمه کوو تر مو څو پیر ته بلنګ یې ته دا وی ولي تعالی مو سبق درځي اللهم ایتو ایت من دروانه بیا دا په معنی دی یو تور شی بارته بډانګي بو سره اپ دې کوڅو کې بغرلې لاله کې اوس نشته دی غوښ شوی دی دا ټول ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الا او دې دغه تاسو وګورئ سوچو کوي دا د کفر د وخت د خزو خبرې وي تنن وګوره د اسلامي معاشري چې وته وي زنانو حال وګوره د پنزو حال وګوره د کپو حال وګوره د صدر حال وګوره د مټو حال وګوره د مخ حال وګوره په دې لارو کې بای تب پرده کوي اذن پرده نه کوي تب پرده کوي دا څه حل نه دی په وادونو کې په ځینو کې دا کوم بعد حال څه شروع دی ولا تبرجنا ډول سنگار خاص مخکار کوي په شان مخکار کوي او ای مخ خاص ته مټي خاص ته په خاص ته ای بده څه نه ګرځيږي اوس هم دک څه ګرځي دور دور نو ستوري جوړي دا الله ثواب لالا یې ډېر روان پرده پرده به نه کوي تب پردہ گئے اس پر سڑی پردہ گئے الٹا یہ ہے ترقی دا محفوظ ترقی دا الٹا ترقی الٹا ترقی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى پیشت پتی بانی یو توجیہ مدام لیدل دچ ضروری پیر اخوانی اس تا بڑی رخوا خشو ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى جاہلیت اولا او جاہلیت ثانیہ. جاہلیت اولا ناخبرتیا دا چه دا پردی او دا دی احکام و خبر نه. جاہلیت ثانیہ دا دی چه خبر شی او سرد خبروائی نبی پی عمل نکائی. عالم چې په خپل علم عمل نه کوي جاهل دی. دا خبرې ته دې مالو خبره دا په سنت تاسو کو معنی کې ویل نو مختصر معنی تلخیص وغیرہ کې چې ولاسی به مزد نه کوي نو ته ته جدا څه کتابو کې ولاسی مز فرض دی اب دا نه وځي خو ولایم مقصد دا چې تاسو رضا سي خبرې کوم لکه جاهل سره جوړه لکه جگت فرضیت د مز معلوم دی تاسو خو معلوم دی او چې عمل پې نه کوي دی او جاهل ګوړه په خطاب کې برابر دی. دا زمونږ د معنی مسله ده چې کوم سړی جاهل دی ناپوه دی او بل هغه چې هغه پوه دی خو په مقتضا د علم نه چلیږي نو دی په خطاب کې او هغه جاهل په خطاب کې برابر دی. یو سړي ته فرضیت د موږ معلوم نه دی او معلوم دی خو کوي نه نو ته ته ویل شي چې موږ یې موږ پاراز دی هغه چې ما ته پته ده پته ته پته ده خو عمل پې نه کوي نو ته جاهل چې په خطاب کې برابر دی. نو جاهلیت لومړی چې پته نه و جاهلیت ثانیه چې پته ولګي دا عمل نه کوي دا جاهلیت ثانیه دی. خدا دا پتا لگی دا عمل پر نگئی نو دا هم جاہلیت تے کہنا وَلَا تَبَرَّنَّا تَبَرُجَ الْجَاہِلِيَتِ الْأُولَانِ ارکل چه نهی دو مرکرات اوشولا نو ترغیب دو محسناتو کانا او در ایکو وَاقِمْنَا الصَّلَا دَ پَابَدِّ كَوِدَ مُنْزُ ارے ایدر بابا شیر نو خبیتو بیدو کرنے بیدو کرنے بیدو کرنے شیر نو اما بدل کری دی وینن صدا چې تلزی علی حیدر رضی الله سلک دی عادی جهان سرا په قیامت کې نبی پاس وخت نه نشته نه کمر به شي وختي میزان سرا ما سوچ کو بیا څوک څه کیږي دا وی بیا سوال لسم کوړو څه کیږي دا وی نه باندې سبا چې نه کوچ له اینا دانا رضی الله سلک دی عادی جهان سرا په عقبا کې دی پی ایچ ڈی وخت نه نشته او نه کمر به مفید میزان سرا الله په دربار کې نه کمر فائدہ درکې دا نه فائدہ درکې دا واقعن الصلاه او پابندی کوي د موز واتی پابندی کوي د موز ورکوي زکات اقیم نصراتی نه زکات او په عامو کارونو کې اطیان الله او رسولا تابعداري کوي د الله تعالی او د لګری شي د الله تعالی او دا یو حدیث اوره متوجه زنانو خو اصل بے ضرورت تا ناروا دی کلو گنائی کبیرے لکه زیارت قبور نچی دی او جماعت تا روانا نخو عطری لگو لی حساب و طربا دی نبی اصلا تصاب دی تصویر دی زناکاری دی تا با کور کی عطر لگی خو بابا دن لگی خوشبوی والا زینت دا سڑو دا پارا دی خود خود دا پار مدی او دا آئی دا پار دران دی خود خوشبوی والا مدی او چې پلار دینا خوشبویتونه لگولی هن زوانی حدیث پاکی دیتیوری شیئی دی زنانوال یو حدیث امام علی صدی کر کر دی رسول اسلام ترالی فقلنا یا رسول اللہ ذہبر رجانو بالفضل پوری نیکی چیدن آغا سڑوڑ لی والجہاد پی سبیل اللہ فحل لنا عمل ندرکو بیهی فضل المجاہدین سا عمل کچھ ممکنہ دا مجاہدین دا فضیلت حاصل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قعدت من كن في بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين کہ تاسو کې څوک به ضرورت ته کو نظر راغوزي دي د مجاهدینو فضیلت حاصل کړي دي د مجاهدینو فضیلت او غرواله چې حاصل کړي بھائی جمیل چې د جمعه تر دې تل نشته دي فضل الله دې رجوع خبرې لګا اپ ور قیاس کړئ انما يريد الله بشك الله تعالى واري يريد بار کو برسا چلیږي کی تاسو له ګندګي شرکم ګندګي ده کنه انما المشركون نجاسون منافقتم ګندګي ده ده منافقت ولا خبري ادر لري کوي منافقتم ګندګي ده کنه بھائی سورتي توبه کی تعالی منافقان مبارک دار دي اوري دي دار دي وی دي سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتردوا فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم 95 نمبر آیت سورۃ التوبہ انهم رجس الله دنه د عقيدي ګندګي ملي کې شرک او کفر دا د عقيدي ګندګي ده د اعمالو ګندګي درو ملي کې بدعات بالکل ګندګي ده د منافقت هغه ګندګي ده فحاشه او ریانه خبري ګندګي ده سبحان الله او د انسان نو اوختنه د رب بندګي ده ګرواي بندګي ده لیوز دی بار کو مریض ده شیطان لیوز دی بار کو مریض ده اهل البیت اهل البیت کدا اهل البیت معنی چې سره وسره شپه تیرول شي نو بی بیا نه شي خو اهل البیت چې هغه پورته راځي کنه د شپې تیرول ځای ته راځي نو بیا بی بیا نه هم دی اولاد نو در نبیستان بی بیانی هم آلی بیت توجیح نکتب ایم شیعگان رو عفظو بانی دا کلک رد دی شاقی در نبیستان بی بیانی چیزی اگر آلی بیت نگلی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بزی بد دوئی که نبیستان حسن سے حسین سے علی سے آلی بیت بیلی دی نو پا دی مانا سر بیلی دی چاقی کور ترازی دشکی دی کور زیر ترازی نسی نسان دیو زب دی خدا مطلب نده چګینی د نبی استه بیا لري اهل بیت په طریق اولا سره اول مزداد دي هغه بیا لري د نبی استه شلام دي هغه بیا لري د نبی استه په بد وای دا په غیبه سره هیر دي یا خسته نو ته دلو دي اهل البيت اس اهل البيت شپه سره ځړې ته ری سبحان الله ابراهيم استه بیا لري نه دي ری ابراهيم السلام بي بي بارکی سورتي هود سورة هود التوبرة الله الله وامرات وقاوت إن الرسطورة آيات نمبر قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ريت رب العالمين البيغمبر إبراهيم الرسلام بيبارك أهل البيت نبیستا بی بیانیم احلی بیت کم حدیث کی جدایت احلی بیت پر ایشوی دی ٹکتا دا امارت احلی بیت تی خدا غی دا مطلب داری تازو تخصیصو کئی مطلب دا اگر حدیث داری تخصیص دی بی بیانو پوری مکہ ہوئی غیتم شامل لی دیتم شامل لی اٹول احلی بیت تی میں چلی دی چل کے خوخیار دلتا سوچ کئی کانا نای شیعگان چلو نا گئی ختم ہوتا سوچ کئی وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا وذكر نما باذن استاذ مدرسه صدا کور کور دی مدرسه ده وذكر نما باذن فی بیتکنا یادوی اغه جل استریکی استاذ په کورونو کې نصاب بسی من آیات الله الفاظ مبارکه معنا غاری ول حکمت سنت او حدیث ان الله کا عظیم الغبیر بیشک الله تعالی مر نری نری شی لیدون کې ده او خبیر خبردار ده ان المسلمین والمسلمات متوجیشا دا اس صفات ذکر کئی دا پارا دی چی دا حاصلون ہوا دی ادھی کی عبادات کی پا عجیب انداز شا دادری چی دیکن دا دا قلب دی خان ان المسلمین والمسلمات لا خیال دی والمؤمنین والمؤمنات والقارتین والقارتات او والصادقین والصادقات دا جبی دی والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات دا بیا د عمل دی دا مخکې د زلو دا بل د جبی او دا د عام جوارح متصدقین متدار مال شو او صائم د عبادات بدنیو نه دی والحافظین فروجهم الحافظات دا رد منکر دی والذاکرین الله کثیر ذکر دا د سان دی جبی لصدقون د جبی دی وزگورت کا صدق او ذکر دا جبی خیال کو گو رہے صدق او ذکر دا چاہ دا جبی صبر خشوع صوم دادا بدن متصدقین دا مال اسلام ایمان ایمان او قنوت دا چندن دا چاہ دا جلو دی کنا صدق جلو دی صدق اندارون دی صدق کولی صدق نکول دی او زبردست خبر با او سع خبر دا اوسع مبتدا نه پارا نه په قران کریم کې دا سشته او نه په بل عربی کې دا سشته دي خبر کوم به روته ته وره په پیښه شي دا المسلمین اسم لذي د پاره ان دا ټول وګوره دی ان المسلمین والمسلمات عاطف سرا دا ټول مبتدا ده او ان په مبتدا په خبر دغه دی کېدل نه مبتدا ډیر وسیع ده او خبر ډیر اوسع ده نو ډیر لري د احد رب جنات جنات ډیر وسیع دي کنه هغه واجب تعبیرات نه کنه مبتدا اوسع ده او خبر ډیر اوسع دي او داسې اوسع مبتدا اوسع خبر تا په کلام عربي کې قران کریم کې نشته په کلام عربي کې خاصه نشته په قران کریم کې بلدا کې نشته دورا بیا مبتدا یو بیا خبر تروالي هاګي بھائی اوسع مرجع اوسع راجع اوسع مبتدا اوسع خبر ان المسلمین او دا زما عادت چې دا ما تراوی حق دا شپې شي دا په یو ساعي وصل غوډه خدي ویل د مش بیا ما حتا ایبونو په یو ساعي د رمضان کې یو سر الرحمن دی رحمت الله کول فدم دم ماشاء الله دا دیر خون کې دیر بس ان المسلمین یقینا تابعدار سړي تابعدار خزين ایماندار سړي ایماندار خزين او عاجزي کون کی سړي او خزين رښتینی سړي او خزين صبر کون کی سړي او خزين عاجزي کون کی سړي او خزين قنوت تابعدار او خیرات کون کی سړي او خزين او روزه دار سړي او خزين او توجیش ہے حفاظت کون کی سړي او خزين خپل شرم گاون اکانا ایا دون کی الله نه رډې سړیو خزي خو سړو سره کثیرن کار کړلو د خزو اغا اغي سره پټ کړلو تستر دی کنه لته مې وته ویل لګه بدی کی تستر دی او یا تا ته المسلمین دا تاسو براشي کنه چې الله حدیث بر دراشي زنان را لی بیبیران نبی ستاسو ته یېرجی ټول سړي ذکر کیږي موږ نه ذکر کیږو لګه د داغي د ترتیبي خاطر د پاره دا وصلی الله علیه ورنه المسلمین چې ده کنه خطاب د سړو سره خطاب د زنانو په خطاب د سړو کې خطاب زنانو ته شاملې خصوصیت کې نه کنه متقن نه داخلي دي خو شامل ورته یې په دې دیوالې اقیم الصلاه او زکات دا سړو ته حکم دی سړو ته حکم دی خدای دې ترتیب د پاره د زنانو ذکر سره خصوصا او شفاه ته یا ساته الله اعد الله لهم مغفرة الله تعالى درکې دې لپاره بخنه او اجر عظیم او لی اجر وما كان للمؤمن ولا مؤمنة نلی جایز ایماندار سړی او نه ایماندار خدای دارا اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې فیصله وکړي الله او امر د الله دی او کار چې شری دې لپاره اختیار من امرهم پکار دو الله او د الله د رسول اے من امرهم د دې پکار کې ان خپل یو کار د دیوی خدا الله او د الله رسول حکم جبه کې موجود نه پایږي خپل اختیار نه چلی او مې یاس الله رسول رسول کله فرمایي کې د الله د ریږي د الله یقینا د گمراه شو گمراه سرګن نشا فقط ذل در عالم مبینا و اس تقول للذي انعم الله عليه خطاب د وضاحت په کړه کله چې تاوې هغه سره چې الله به انعام کړه او زید رضی الله تعالی عنہ اسلامي ته نصیب کړه تا په انعام کړه ادا کړه هم سي کله کا زوجا کا وکتی توکیل ورغا ام سی کیات ساتا اشارہ غزان تبی بی نی وتق الا د الله را وی گا وتخفی فی نفسک او تا پټول په خپل لګی مله او دی اچ الله دا اشکار کون کیو دیده کدا تفاسیر تپل کړی دی مدارک یو ته اشاره اشاره کړی دی هغه سی ویری دی کنه چې هر ډیرا تک په خپل باندې ناراضی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فضلکی د دې محبت واقع شویلې دله او بعضو بګیلا تعبیر د عشق کړ د چې عاشق شپ دی باندې نو ته تیز ښکاروي چې کله یې سارا کا غره زلکی دا و چې نه طلاق ور ورکی کړو دا بخې چې به نکاواله مګر جوړ کې پونه یو ته چې دله ورکول لا واده شو چې نه ونه ځل به کړو هغه نبی اسلام او چا مړه کول نه دته چا مړه کول داړو خپل عبارت دې ابن العربی فاما قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راها فوقات في قلبه فباطل سوچ دا خبره کې چې نبی اسلام دا وری دلا او د دې محبت د نبی اسلام په ځکه کې اقرار دا باطل ده وتخشى الناس تستحي منهم ما تخشى الناس اي يعاتبوك بس ما ټول ډیر ګان دي کنه او اي تکلم فيك ستا په اړه کی خبرې کوي چې وګور د خپل انګور سره دې کاو کلا شرم داو وقيل اي يفتنوا من اجلك ستا د وجره ګمراشي وي انسبو ک الى مالائم بغو ستا نسبت په کې اغز چا مناسب نه وي ابن العربي احکام القران کې او ليس ما خشيتي هنا الخوف وانما ورق الاستحياء شفاء د قاضي عياض کا ورګه ورواري کړي نو دا معنا ده او تخفي في نفسك او دا خبره غوږ ته صحیح نه ده دا بل چې دې کوم امسك توورا امسك واتق الله توورا او دارنګي زوجناكها توورا زوجناكها بل دا چې الله مبدي الله دا اشکار کوون کړي او الله تعالی خود نبی صاحب عشق نه اشکار کړي کویر به وایې ته به الله پیدا کار کاو الله خو چریری نه به شک هلک نه ولا خوف الله کار کړی به چې تا عشق دې زرب سره الله تعالی دا دې ویری ته کوم تفاسیر دې ویری تب تفاسیر ته پرې کړی دې نبی صاحب نشان دې خبره هغه بر ادا دې وستان پریشان وو چې يهوديان به خبرې کوي دا منافقان دا خلق وي مشرکان چې د خپل زی متبنا د خپل انګو سره چې نکاح وکړه او وجه داوا چې ریس تم په دې پیو چې یو ترت داما اغست دا د پکوړو می دا زینب بنتی امیمه بنتی عبد المطلب ریس تم د پکوړو سره عبد الله بن مطلب نو دا ریس تم پکوړو دا پکوړ نو ما او دا نه پکوړو دا نو چې دره می واغستلا اوس دی ول طلاق ورکی بل دا غي د زلو خوشاله د پر بل لا دي شي سیوا دي جزو سره نکاو کوم ازو سره ذکر کوم چې دا خلق بد وای الله تعالی په دغه شرکی رسم ماتاو ماتاو وی وی فرګو شو کنه نو دا غوري خبرې وبري اټو دي غلط دي وایس تقول الذي قلت تاو يا سريتا انا الله عليه چې الله تعالی به رحم کړو عطا به به رحم کړو مرد دای وضاحت کو الله الله پیشت کدی والی الله به نام کړو تاو ته امسی کرے غزا او جگہ او تا به نام کړو اسار کله ته بیبی نه طلاق مو ورکاو او یری غد الله تعالی راغ ته دی او تا پټور په پند کی هغه چې الله دایښ کار کوم کېو مله وردی وراد دین مراد دینه بل الله مبدیه اراده دې نکاح دا او دې نکاح په شرکیوب شی هوا اراده دې نکاح تیاری دې الله دې تاسو کوم کار کو به نکاح بدل کو بس او زوج نه کی تا دې به څه خصوصیت کې پاس باندې کی نکاح شوی دا او زینب رضی الله تعالی عنها با نور بیا وردا فخر کوي تاسو کې زمانه د څوک د زمانه نکاح پاس باندې کی شوی دا زوج نه کا زوج نه کا والله الله تعالی وتخش الناس تشرمیدی دخل کو نه الله تعالی دې زیات حقدار دې چې دا غره ويریږي کله چې پورا کړه زید داغه خپل حاجت وته سوی داغه تی به خاطر ته پر داغه مستری شوی دې څنګه زید بن محمد نا زید بن حارثه شو نو فلم ما قضا زید من وطر زوج ناگا لکی لا یکون دې پارا چینی فاضل شی په مینانو باندې حرج ستنسیا فی ازواج ادعیائم پکولو دو بیبیانو دو بدلشو زامنو دو دیگی کلچ پورا کیا گئی دینا حاجتا طلاق والاور کی وکانا امر اللہ مفکولا دے حکم دا اللہ تعالیٰ کی دن کے شیعو رضی کم مفکولا سر تابیر شو سوچ کہو گو رہی دے حکم دا اللہ تعالیٰ کی دن کے شیعو چوکر مفکولا سر تابیر شکر داو کرا شکر پیشت پتی باری ما کانا را نبی من حارا جن نشتر پیغمبر بانی سگونا فی ما فرض اللہ علا پای کی چې الله تعالی والا مقرر کړی وي سحرت پکې نشته سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی په هغه ډول چې د شی وکه دینا ولی داوود علیه السلام سره ما سره ډیر وادو نو کړه بس که ستاسو ډیر سحرت نشته رښتیا مطلب باندې دیم دا دې مې ترې چې سنت الله کا سنت الله په تبلیغ کې پر رسولو کې حرج برج باندې محسوس آئے لکه تیرو پیغمبران چې حرج نه دی محسوس کته نو محسوس دی سنت الله فی الذین خلو من قبل او دی حکم د الله تعالی قدر مقصر مقدورا مقرر پاندازه بانی اندازه شوی پاندازه مقرر کی گی واغا چه اللہ سو مقرر کری اللہ دینیو بندگون رسالات اللہ آج رسائی اغامات دا اللہ تعالی ویخشونو او دا اللہ تعالی ریری گی خونی ریری گی دی چار بید اللہ نا او پاتش دیر پوری خبری کنو کفا باللہ حسیبا کافی دی اللہ تعالی حساب کون گئی اوس دفد وحبون تو گورا وای وای وای وای د خپل زید خدای سره نکاح وکړه ما کار محمد رب احد من رجالکم جواب دی نه دی الله تعالی دا جواب دی محمود غا نه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلا دی او تند ناری نو استاسو نه ابا احد من رجالکم د رجال استاسو نه رجال جمد رجل دا رجل مذکر من بنی آدم یتجاوز الحد الصغر الى حد الكبر مذکر من بنی آدم یتجاوز الحد الصغر الى حد الكبر لکه څنګه چې مؤنث تاسو هغه کوي کنه چې دا خو رجال چې امراه امرئی بارکی مؤنث بن بنات آدم تتجاوز الحد الصغر الى حد الكبر دا څه کوي به یې سپری سي به وخت سپنټ باندې راته خوده دی وې دي څوک دی هغه چې د مليان معنا غلطه کوي او ما دې تا وخت کې د بسیا دي کړې مېدارې په یاد دي مذکر معنا خو نه دا د تخرجان ویل دي رجال دي ته وایي چې مذکر من بری ادم اتجاوز او حدیث غیر له حد کبار د رسول اسلام اولاد خو رجولیت ته ورسېږي او په صغر حالت کې وفات شي وړي کواري کې وفات شي تصفیاتی شو بیسیم از مایاتی خماتا ماشا البتا لما استادان سن مالا اللہ نے عجیب را کردی دی تاریخ کسی کتازو پی کردی کانا مذکر من بنی آدم مولی آدم علیہ السلام چیزن آگا مذکر نو پیشکر بی بانی بس در رجل سن تاریخو کی کانا چاہتا ہوئی لما استاد سن کتازی تعبیر دی ویزو ذکر کھو اس نو ای کیا دو برسر اٹھو لانا پیشت کو دیماری کار برابر شو ما کار محمد ابا حد من رجالکم نخچی ندے ندار رسول اللہ پر دوری بات ہو ولیکن رسول اللہ اللہ رسول دے رسول بانی نغماتی گی رسول نغماتی گی پیغمبر بانی رسول پیغام رسول بھی کہنا په هغه باندې رسول نه ماتي کیږي خبر به شي او دا لکه نبی ته پاره د پدوه هم کړه چې نسبی پلار خو نه دی روحاني پلار به هم نه وي نو ولکه رسول الله سره د پدوه هم شته چې رسول د الله دی روحاني پلار دی هر پیغمبر د خپل امت روحاني پلار دی ځکه خو هغه اولای بناتی لوط علیہ السلام ته لوط علیہ السلام ته وایي چې ستاسو د اخزي زمارونه ولكن رسول الله لكن د پر دغه دوه هم چې راځي د کرامي سابق نه هغه زوته شرم تابع دته زوت کا ولكن رسول الله نو په بل پیغمبر به مات کړه وکړه خاتم النبیین بل دغه دوه هم شو خاتم النبیین خاتم النبیین ختم النبی ټول قرات نشته دي اخیری د انبیاء مهر د انبیاء انبیاء سلسله بند کړی ده ختم کړی اور نبی اسلام حدیث تے لا نبی بعد انا العاقب الذي لا نبی بعد عیسی علیہ السلام مکی جوړ شوی دی راضی با خود دل دل وہی تابع وی قران و سنت باندې کوئی صحیح نہیں وخاتم النبیین نشی دی اخیری د انبیاء دی کریش نور برازی کنا وی دنا نن راضی کنا کان الله بكل شر علیم کنا الله ته پتہ کنا نور ناراضی بس په دوار دار سماتو دا ټول وهمونه چې څنګه ده فشو ستا خیال شو او که خیال نشو ټول وهمونه چې څنګه ده دفه دي پاتې شې دي کې رسول الله صلوات والسلام د ختم نبوت مسلم چړل شوې ده او د رسول الله صلوات والسلام د اولاد د ای بسلم جن اغا چړلې شویلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنادار. زمو د پیغمبرانو مثال لکه یو سړی چې کور جوړ کړی اور خپل فاتمها واكملها الا موزع لبنا یو اختیار به کې پاتې دي. فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها. خلق دا حیران دي خپل کور دي ویار دي خپل دي نو لا موزع لبنا دا یو اختیار به کې پاتې دي دا یو ځای به اختیار پاتې دي بیا ستاسو زړه کاخته یم جئت العالم فختمت بي النبيون الانبياء سلسله ما باندې باندې یو روایت دی فانا اللبن ذل لبن اغه خور هغه چې نغزیم اغه خخته اغه زیمه. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وقد اخبر الله في كتابه ورسوله في سنته انه لا نبي بعده ليعلم ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاق دجال ضال مضل قادیانی. اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نمر تھے کنجر کے بھی. او در رسول علیہ السلام اولاد شاگرد رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کرے گی دادا سرا اولی کا نبی علیہ السلام دادا رسول بجان کی سلور علکان دی سلور میں دیکھا دلتا دری اولی کا شاگرد شاگرد داروان کا دری علکان دی عبداللہ قاسم او ابراہیم دا طیب او طاہر دا عبداللہ لقبو دا دی خیلی جی ابل قاسم اتے ابل قاسم دا قاسم ام زیو عبداللہ ام ابراہیم ام خدا عبداللہ بے لقبو طیب طاہر او طیب دی مدری زامن دی دی بیشوی او لونه چلی کنه او دا ابراهیم چې دې دا ماریه کې تینو او نو چلی کنه دا د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها او لونو کې زینب او دا رچاو زینب دا د ابو العاص ابو العاص دا خضر او دل اول ایمان نور اوڑی نبی اسلام سره لوګي خپل راغلی و زینب مدینه ته او کستا ژبي کړی نظر په جنگ بدر کې هغه هار چې کړه راغلی نبی اسلام خفه شو د خدیجه هغه هار او پس کړه دی بیا دې ورځ شام نه لار اتو قافلا دې راو نیسو تجارت سره سامان اور آئے اسو نبی اسلام پری خود او پدی شرط بانی چه زمان دور با ما ترارا سای اما که گید سروالا دپو وعدہ باری وفا اکرالا او امانتو نے وپس کرو او بیار تراغل لی ایمان رو دی نبی اسلام وطبیع دور وپس کرے گا انکی اول ندخط پکڑے خبر گئی شوئی زینب چور اگر دو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ او ام کلثوم او رقیہ دا د عثمان سے بی بیانی بی عثمان سے بی دیکھے باجی کرے وزن نورین حقا کانا خیر من القرار فی سفر او فاطمہ دا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیشتی او فاطمہ چی دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمان درستو پاتی دا نورتر مکیو پاتی دا پاتی رسل اولاد ناری نو پاتی شوئے دے او صرف فاطمہ رستو پاتی شوئے دے شپک میشتی کل دا وفات شوئے دے رسول اللہ پسی صلی اللہ علیہ وسلم او ناشنا دادا چې د نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان چې دے کن دا خود زکتا ہو گورا دا زنانا پسی روان دے فاطمی پاولاد پسی سیدان چی سی سیدان سیدان ای پسی روان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زکتا خبر بیش بھی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اولاد تفصیل شو او دا ای وضاحت شو د دې نسل بس پاتې دي د فاطمه رضی الله تعالی عنها. هغه باقي د نور جنګا او ختم دي او در رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نسب چې دین علا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف او د مور طرفه محمد بن ناصری ابن امینه بنت وهب بیا د مدد رضاعت حلیمه سعدیه هغه هم د پایو دا سویبوم دا خپل موروم دا حلیمه سعدیه کو ایمان اور دی پېشتي کړه بدی باندې او دارنگی ام ایمنم در رضی اللہ تعالیٰ نها پایو او در رسول اسلام در خپل مور پا بارا کی بس توقف دی یو قول چی مدوانا پا کفر تبی دی دویم قول چی اسلام میرا اوڑی سیدی سی بگدا ہوئی نشید اسلام میرا اوڑی صحیح خبر دار جب دی که توقف تیمات اوستوی دی نبی اسلام مور پا بارا کی بس توقف وارا دی خو نارینا اولاد اللہ تعالیٰ ولی ولی نیسات دی یو خدا ښکارا کول چې زما دوست ټول مخلوق باندې ورغه خو ما زورول نه دي اولاد نشي پایوله اولاد نشي پایوله عاجز دي بل دا چې وایي د رسول اسلام ولی مرتبه بل ته الله ورکول نه او زامن چې د پلار زه راول شي کما خدا دې کړ دیو جنت رسول اسلام اولاد نارینه الله تعالی مخکې وفات کړی والله اعلم مفسرین رحمهم الله دا نو تفصیل راځي کړی پاتشي د بیبيانو تفصیل او د اړین ډیروار دي تور بسستو آیاتونه دای آسان دي بیا یو خبر اوري ډیر خلق دي او بدفلق دي ملحدین دي بيدین دي او په دې باندې اعتراض کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنو خپل ډیر شي بیبيانې کړی دي او امت لای دو سرور اجازه ورکړي دي یو خو الزامی جواب دیتا خود یو نم دور تانگی تختی او کنا پیش لکنی بانی دا بیزای اعتراضو ندی یو کتاب دیزان لے پیدا کی ما خوز پداغان آرانگ نظر بانی ما کتل اٹول رسالہ دا دا صابونی سے الشبہات والاباطیل فی تعداد زوجات الرسول چکم شبہات او باطل دي د نبی اسلام د بیانو په ډیروالي باره کې هغه جوابونه کړی دي شابو سره متلاړ رخصري جوابونه کړی دي نمبر 1 پتاو جی شه رسول الله اسلام د بیانو ډیروالي وجداره چی نشر د اسلام شي مختلف خاندانونو سره قومونو سره د نبی اسلام رشتہ قائم شي پښتانه سوي یو د پټکی چې د ناغ خپلوان دي او بند پنسي دي د پټکی چې سړي باندې جګړه چه پڑکی تڑی اگر دا پلار دا طرف ای مذاکر دا اگر دا پنسی دا دا خضو آگی دزی دی چه دیکھا نا نو کسی سر ادری گی نا ٹوپک نرا جو کلکا مخالفت نگی بلگر تم پڑ پڑ گئی کارنی شیر آغاز دی نو یو وجب کی دعویٰ چه دا رسول اسلام مختلف و قومون سر رشتی رائشن ذکر بیار جنہ آڑی روی جو امدار چه رسول الله اسلام خاتم النبیین دی او لکه څنګه چې د نارینه او د رجالو احکام دا چې د زنانو احکام او ډیر زیات چې دا لري زبط راشي د بیا لري شي چې احکام سو کې یو یاد کې سبلیات کې سبلیات کې سبلیات کې تبلیغ ولرونه وي یعنی من زیات مخلوق چې دا په کوم کې باندې نوغا دا احکام دي کار دا احکام دي کار نو چې زبط احکام راشي د زوجینو دره موجه دادا چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت سیوا دے بائی هر پیغمبر لا اللہ تعالی در صلیخت جنتیانو طاقت پر گئی صلیخت جنتیانو هر پیغمبر لا او دیو جنتی طاقت چه دیگا در سلو کسان دنیا دے متوجی شاہ نو چاریس تا پسولہ کی پسلو کی ضرور کا دارک مزا کنا تب اگرس تو حضرت للاڑی ہو تو خدای بندہ سنور زرشنو سرشن سنور زرہ تنے جوٹھو یعنی یو پیغمبر دوری لکا سنور زرہ بیاد یو پیغمبر دا یو عام سڑی دا پارا سنور خدی دی اس پچار کی دارا مرگن سور عذاب جوشی تو داری سور عذاب تا دیو دیکھ صرف کنا دارک زمان غروبی دا گواتی یاد دیکھا نا از رجی زدی اول دیکی راولم چه دو صلیخ تو تنو دا جنتیانو طاقت دی بیا سلیخ تنا دی یو جنتی طاقت اغا دا سلو دو دنیا دی نو چاریس تا پا سولہ کی ضرب ورکا یو او بیا چی دی کنا پا اریو نسانو خزی نسانو لگا ادرو کنو سولہ آزار خزی پکار دی او بیا رسول اسلام دیر کمی کردی انتہائی سبری کردی اغا سولہ دیو سلطا واما بی بیا نگا رسول اللہ تعالی دواما یو بلا خبر آرہا یو بلا خبر آرہا معاذ الله استغفر الله چې توه رسول الله استغفر الله تاخري بلم تاسو څنګه راځي شهوت ته مجبورو نو د خدیجه سره د نکاح کوله نبی اسلام پندیش کاله او د چا ستاره چا د ستاره خو جنې به څنګه کتلې وته صرف او صرف عائشه رضی الله تعالی عنها دا باکرا اور کوئی نوٹ اکثر کونڈی متعلقی رسول اللہ علیہ وسلم کونڈو دا متعلقو دا پارا آن سبحان اللہ ابو طالب نوئی و ابیضو یستسق الغمام بوجہی ثمال الیتاما عصمت للعرابلی سپین دے او دا پوسیل باران اختر کی نبی اسلام باران اختر کی دو دعا بے کولا او د کوند چې دین اغا د حفاظت ځای دی او د یتیمانو د حفاظت ځای دی نبی ستاسو سلام اکثر کوند دی روندي دا غسلی ده خبر به شو او د مجبورې د وجرې دی کوونه کړی دی لکه مجبورې د وجرې دی کوونه شي دی اگر زینب رضی الله تعالی عنها راسه په پات کړی دی رسول کی بات کرے بیا دې دکی رسول اسلام د شان او دایي سیرت نو دې راغست دي او زما سیرت باندې وس دغه روان دي درسونه سو کال اوسلو او وګد با په دې تفسیر کړ دې نبی اسلام د پیدایش نه مخ کی دو میاشتې مخ کی پلار وفات شو عبد الله او رسول الله اسلام ابن عبد الذبیحین زد زبیحین زیما زبیحین چه حکم ده زبحی پیشوی ده کانا اسماعیل علیہ السلام نکاح غنی انی ارافی المرامی انی ازبحو کان او عبداللہ عبدالمطلب دا نظر کرو چه زمان دار در زیوشن ده بین بود منم باری علالوم زبحکوم عبداللہ پیدا شو نہ لا نسب نو نہ مخکری ترونا راپاسی دیسه شه تازه موږ روړ دی ما ماګا دته وای کلا ورب البیت ذل انصاب بازب هو عبد الله بالتلعاب ان لنا مره في الخطاب لنا احوال صدق كاسود الغاب ما په صلاح النجاح کې نکړ ګرځي په مصادر کې تلعاب مزید مصادر کې کلا اس کلام نو رب البیت پرب د بیت الله بود قسمی چې در بوتان بګی پرات دي ما ذبح عبد الله بالتلعاب عبد الله وجل سقط لري ان لنا مره في الخطاب من یو ټکو आवाज کو لنا اخوال صدق ان کا اسود الغاب زم باغان دي کمال والا لقد زنگل زمری هغه یې چې له کوم يهود مليان درنه وکړه عبد الله ایو ته دا ذکر کوم لس لس خوان او په دبانی خسړیا چا چې خسړ بیا چو او عبد الله راوته سلو خان ته برابر شو په سلو خان راوته عبد الله بچو سلو خان ذبح کړو انا ابن ذبیح زه زوی مد اوج د لالو حکم پښه وي اوس حدیث لګی نو دا مطلب دی بیا شپغم کار باندې مور پات چوي دا اتم کار باندې لیکم پات شو عبد المطلب یار بس د ماشوموالی نه وای ټول تکلیفونه هر کې عاشق شد اگر چې نازنین عالم اس الله ضروري هر کې عاشق شد اگر چې نازنین عالم اس تو نازکی کې راست آئے د بار به بایت کشید چې عاشق شي بار بار کوي پیازبین به چاته ویل به دي کار ټول عمر ته دي ګورو سره ابو طالب ځان سره ورکړو بصرا تا ابو حیرا راهب دی قافلی له دعوت ورکو نبی اسلام په روان دی یو اونې وتراکګه شو را راهب دو نبی اسلام ته تاسو کو د دین هغه ته تفصیل لا ته معلوم خو دین دو خدای چې دې کړه په دنیا کې غو توحید پکار دی او زما راتون قوم غلط روان ده مشرکان په دې پېژ کنه دا غلط راهب ته وي دای صحیح مذهب کې دا وخت دا مذهب حق وکسان سوار راغل نبی اسلامي کتو راهب چې دین هغه ورته وی دلته هغه نبی نشته زه راهب ابو طالب ته وی دا ور غره دی یو کوټه راسو يهودان دې پی وجه دلنا سبحان الله الله دې زما برابرې پینځل لسو کار باندې چې دې پینځل لسو کار وشو دې خدیجه نو کارو رضی الله تعالی عنها مالدار خزر ادیب د نارو سات د سارو کار کا دا لري ساری دي بيزي او غاري دا شکل لري کار وای کوي مې سره دا داري او غلام هغه سره چې دنو شام ته لګلو تجارت د طرف الف حل تورا رايبو مې سره ته وی دا سردار د عالمینو واپس کې يهود ور ور خطر ده سامان کې ګټو وش ولا ډیر زیاته کولی ګټو وش ولا چې واپس شو مې سره وته وی ترشه او زهره ورکه خدیجه جمال کی غټره رسوله خدیجه د کور د پاسه د کور د پاسه وا چیرې یو خسته میمان روان دی روان دی راځي دیو ته مزدور راولې کو چرایې دې کور دعوت د پاره ماغه محمد صلی الله علیه وسلم خیال یې میمان روان دی سو پیر باندې وته وی داراو لا بل ما هغه باندې وسو کو لا مدار نه دی مدارا ای ته مدار دې کوي دا کور د پاسه دیو کو سره یو بار اوچته جو کړو پای به اور بل کړو او دیو به که سخی سره بچو نو دیو دیو کې خدیوا چې مطلب کله شپې زې شو راځي چا سره میچ بول اور کو ډوډه ګډه ورته غیرت وو پښتو وو اوس یو ډر کی بخوري یقین کا ارسه ګډ وښه نو چې دی اغراله بس دا کې یک دم عشق پیدا شو ابو طالب ته وی زما استاد وارث نکاح وکم نکاح شولا او مال ټول نبی اسلام نور کو سبحان الله الضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى غريب په مال د غریب د خديجه باندې مال دار کړو سب مال دار دي الله او خديجه څه پر ژوندای وګاره نبی اسلام بل وادو وګړي اچھا وفاق شد گئے کردی بیماتا خود کی نبی اسلام ہوئی ریخم و کپڑا کی اوجینہ ہے وا بیماتا ملک ہوئی چی دستا بی بی دا چی میں کولاو کو پردہ ملدر عائشہ عائشہ مکہ مکہ رمک کی نکاح شوئی دا پوم کال مدینہ منورہ کی وعدہ شوئی دا پر نحم کال اور پاتلسم کال نبی اسلام تی وفاق شوئی دا ناتن میں سکارو چی داوا او د دې تعلیم سلسله توبه د دې درې ته بنا وری وا دا به او خيار او ته پوسره به ډخره کول او خيار شاګرد او شاګرد استاد وو دیو به بیا وروه په خر کو په تاسو کې کومه بیبي د زما غون دي چې داری په وستره کې بربې استاد وو فراغ دي دا په وستره کې راځي دي دی به ډارک تاسو کو ایتونو متاده پړ یو ځل تا پوست یو شدی کور ندی یو کور خیر ادی ورکو چاو دی یو کور کیسه دی و تای فمن یعمل بسقار ذرت خیر یرا و من یعمل بسقار ذر من یعمل بسقار ذرت شر یرا نو دا پدی یو کور کیدو شی زری دی مولوی سی و تای ذر خطا ولی کو الا اسراف فی الخير تای اسراف کای سخنوا دیو دی الا خیر پر اسراف دی اسراف خیر پدی کی لگا غیر اسراف ندی اکٹ کی دروازه مستو لا اسراف پر خیر دیو دی لا خیر پر اسراف نبی استاد اسلام وی چا سره حساب شو عذبا دعوتوی و فصف یحاسب حساب یسیر اجر دی نبی استاد اسلام وی انما ذلك العرض بڑی دغین عرض مراد دی زد منحوس به مارا کو منوق شه ولی انکار کړ دی چې ولی دیو کو بیا تپوس درو شي بیا پیش جاده در کړی اگر صرف عرض د جدادی کړ دی جاری کړ جاری کړ دی بس پرده باندې اچو الله دې په موته پرده واچي حدیث پاک کی راځي یو بنده په بار کې الله بلای کو ته دغه غړ ګډه پټ کې واړه غوډه د ښکارا کې کنه بیا د ښکار کی ته وی او جکړی وی په دې دی هر کو بدله کید له چې نه بدله ور کوي نیکی ور کوي دې به وی زما غړو نو نو بہت سفل پتل دا یو ډول الله به خپل شاب موافق او خالي چې تاسو ګره کړه دې اوس په دې وخت کې زما غړو نو سفل لګ ان ذلک العرض حدیث پاک راځي الله بندرا و کنه په کې دې پرشان موافق ورته وی دادی کړ دې دادی کړ دادی کړ دې به بالکل جکړی دی الله تعالی به وی تا باندې په دنیا کې پردا چوری وا دلته باندې پردا چو زبردست کړه په دې باندې وای دې په شرح کې وځي کتاب کې دې دې چې دا چا ګنا الله خلق ته ښکارا نه کو دا دلیل دې چې به الله ورکړي دا ډیره قیمتي خبره ده وای ورو ده خو ټول به کولی یې خو لکه دوه خو کنه بيخي چې خلق ته ښکار نه شي عمر رضی الله تعالی او ته چې هغه زنانه دراس کړه کوله خبر رااله ویږي مکه چې دا کړه او دا اوس کو خیر نه نکړ کی وی چپشا مکه به کړي الله تعالی پردا اچي دا سوزل کړه د الله کار کړه لاس په هغه غا پکې سبحان الله تاسو ګرته بیا کړو یو کې ودان کتلې دي بھائی حدیث پاک را دي چې رو مسلمان لا سوال کې زه تاسو لم کوم دیږي ایمه نو حدیث پاک را دي چې ملک دی وسرولاړي وی تر دې پر سوال کوي الله ری تعالی لم کتلې دعا د خپل رو مسلمان د پر بزهر الغیب چې قبلې ګرته به دعاګر چې قبلې مڅه تر پاسې به دعاګر کوي ګان زه د خپل ملګرو د پاره مو د بچو د پاره کومه او زماري بچو د اخر شي امي عادت ته الحمدلله کوشش کومه نو دا دې د دې په کتاب کې چې ستاسو سوال چې نه قبليږي نو دا غي وجه ده نه چې تاسو په پاکو جو سوال نه کوي به د پاکو جو مطلب دا ذکر کړ چې حدیث پاک راځي چې سړی چې سوال کوي نو ملک ددل پاره سوال کوي دا غي چې پاکي دي کنه نو چې په پاکو جو سوال کوي نو الله به سوال قبول نه دیر خوری مطلب دی بھائی او دار اتا ہوا ما بس غوانا تی بھو او جس سم تیر پس اے جکی دل وطا واری لگا سنگا چی دا بچے دی اخفر پلار تا پو یر چی دیو چی مالا ٹانگا براری کانا دا معشوم گاڑے براری چیڈیڈ پراری یر چی دا چیڈیڈ دا بنی روڑی کانا کمکے دا رو باستو ندی رو جمازی تفریدی ندی تراؤ تفریدی ندی خوب تفریدی اگا چیڈیڈ پورا راری اللہ تعالیٰ تا چی بس دا سی جشی کانا دے دل لکی تا دی عجیب صوفیوں کی خبری دیر اخکولی خبری صوفیوں دیر خطا لگ دے دیر اخکولی خبری جکی کی بہت ہے زمان بلدہ رشتے زائی مینشتے جڑاو دا پریاز توک ستاف سر دا پریاز دیر اچھا بچالا چتا تا نجانم نو بلچا تا ہو جانم چتا نا نوانم نو بلچا نا نوانم نو اخکولی شیف دے بارے پیشت کر بدی بارے ستا خبری زین ترانی نا بگی خبری زپ کې او طرف تلا اخ طرف ته ماشاء الله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شلا بیا د دې سر نکاح دا متوجي شکبه دي کورو کې شروع شو ما خدیجه الکبرى او عائشه ډیر خوګه پکې چا لاس خوګ دې سبحان الله تورنګ له خوګه دي ها اوی متوجیشا خب متوجیشا ساتھ متوجی ورزم بھی جانے دو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو گئے دا چکل کون نشوا جدی خاون دو او دا دا غن پاتشوا سبحان اللہ نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رالے او دغه ته وی عثمان سیبتا په دې کې شو غلط دا د ګورو چې د ناغه د ربی اسلام دور ام کلثوم وفات شوی وکړه عثمان چې تاسو تاخد وفات شو زما د لوی واره تا کول نشه ده پېښه په دې باندې دا واره هغه یې زنه کوم سمې مې نشته په الحمد اللہ انتظام کو کنا رقیہ ام کلثوم دوڑ دے بیتا بی بیانی لرگانی چیدن اگر دو اپنی کا کیوئی کنا راگ دی او بکر سے افتے ہوئی ایتی واخلا اگر دو خبو لگو عمر سے بوئی دو عثمان نا خطا نا شونا داری کرتا ہوئی سمیں میں دراجی خود دو بکر دیر خطا شونا ایسی را تونوی چو کوما یا نا کوما کوما نا کوما ویدی کچی بی کتلو نو رسول علیہ السلام چی دن آغا دن نکاح پیغام راو لیو چی دامار را او خپل لور رقیه چی دن عثمان لار ملا چالا عثمان سیولا او بکر صدیق سر را لیت معلوم داشوا دیر خستان اقتواما کلا بستان دا مرگیر گیلی دارک رسا عثمان صاحب خو وتوی زما سمې درځ نه کوم او بکر صدیق صاحب خبر اور کړل خو چې کله رسول اسلام د نکاح پیغام کولی گو او نکاح اوسوا او بکر صدیق صاحب راغله وې ته بخ پښوی ضروریا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مخکې لري تذکرہ کړی و ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما در رسول اسلام راز مختار کو دیو جنتا ته من او نو اشکال ختم شو اشکال ختم شو بس اغلی بھئی ڈائریک دسے پکاری یو ذل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تے عمر سے تیرے دی مشکا سے انتہلی سنی سلامی ہو عثمان سے جواب اتنا کو سوچ کے تیرے فکر بھی تیرے عمر سے ڈائریک لڑو اب اگر سیدھے سے دوئی تو دمہ سروان دکھو رہے اگر ڈائریک لڑو اس کو مجھے ہم دسے پکاری وی عمر وی جمع سلام کر دی تارا سلام جواب نظر کرنے نہیں دیکھ رہے وی تو رشتیا وی دیو رشتیا وی وای ایسا چلی تک چت سو سوچ کے تری وی دے تیر شوی جا سلام یہ کردی تاوی دل لدی وی جیزا پیو سوچ کی ورغلی ہوما چھ رسول اللہ را نوو اتو لارو او منگ تی لن تا پوسو نکو چھ پا قیامت کی لن با پسک لازی جو او بگر صدیق سے بیما کردی دی تاریک پاسی زخکو لے کو وی تا لائد دی وایا وی کلیمہ دا توحید دا نبی حضرت السلام وی چھ ما کم کلیمہ پا خپل تر پیش کردی دا پا زمان تر اغارت کردی دا توحید دا چھ در ساری نخلاصی گی بجانت نبی باخرت کی جانت ملائی الحمدللہ گناہ گاری ہوگائی شراسی بابا ہوئی کہنا مزونہ ہو پر از دی جدا چاہنی کڑیو جو موحید جنت تبزی او کڑیر مزونہ کے مشرق کے جنت تڑو جینا جنت تڑو جینا اس کی مصطبات سے مونگا چلڑو میں دا مجتبہ دیو تا مجتبہ ہے تو خو ماد اللہ پاک نے روخ تلے خدا ہے تو وہ رہی انا کہتا ہے اندوان کرتا سو بدی شریعت راو اور اٹول اندوان دی ہمڑا اتنا ہے بے کہنا چھنن منی ہمڑا ہے بے یا ٹکس پر بھی دی تا توحید بیر کی دا توحید دل لسان دی بی سنن دل تراش او دا جلت ترشی دا جلت ترشی وی تاسو نگو را عارف راڑو شہید چو ولی اللہ ملی سب راڑو شہید چو پلانے شہید چو پلانے او ستاسو سو دوست نشتے سوا دا اللہ و دا اللہ رسول دا بس دا صورت وی نوست تاسو دوستان نشتے اللہ مددگار دی رسول دوستی دا تاسو تو دشمن پر نونے ہوئی جمعیتا ستاسو دشمنان دی دارے کی ہوئی دا تم ستاسو دشمنان چجی گا نا ستاسو دشمنان دی او پس سب اس طرح دن ہوئی توحید بیان کے توحید دا خلق جنتی آگے ہوئی چھے توحید عمری جنت تبا نشتے نو جنت نشتے ابھی لا یکلف اللہ سے اللہ وزہا وی دی ټول ته ما ویل مو شرط ته ویل دي نو شریف ته ویل دا ټول دی ټول ته ما خطر لري ویل دي اسلام راوړی او ورته ویل دي نه دراوسته نه راوړی ستاسو دنیا جنت ته مرف سره ډایرکټ جهنم دی نو پکې چشې نشته لري زمون د وسته ویل دي تاسو د وسته دا ستاسو د وسته دا او وی تاسو نه راوړی زمون د وسته ویل دا لا یو کنه فی الله صلی الله علیه وسلم بهرحال دا د حفصه رضی الله تعالی عنها خبره شو سو بی بیانی شوی شابا نارا دا کسی دری ما اس داشو سالورا ما ام سلمہ دا ام سلمہ دا دی نم دی ہندا مخزومیا دا دا انس سے مور دا انس سے مور نبی اسلام زیادی کاشی ویدہ دا کون داشو اس سو کی نو نبی اسلام پر نکابا نیو آستا پلی بیشوی پنزم چې دن هغه زینب دا دغه د چکه واقع دا شپغم ام حبیبه دا یې کوم رب لگا یا ابو شې سیمه ار دی واقع دی کوم کول دي کړه سوال جابو شې تاسو نو مې رب لښ نو مې رب لښ الله نو مې راګي خدای چې ابو شې وې دې واقع دې ذکر کولا دې دې کړه ستاندار به شو چې نور دې شو به رب لای نو شو دې واقع دې کوم مې رب لای نو شو دا د ابو سفیان وروا خوند مرتد شو عبد الله بن جحش او عبد الله بن جحش په هغه شو کې نبی اسلام د ابن کعبه رواه سي مسلم شریف کې دا کوم حدیث راځي دا یې دا بیا کا چې رسول اسلام چې هغه د دغې نکاح وکړه دا ابو سفیان ورلہ د خپل لور سر نکاح وکړه نو نکاح خو دربیس ته مخ کې شوی و ابو سفیان لا کافر و دا د مونږ کې حدیث لوی اعتراض دی دا غي جواب دادی چې د درتی به خاطر د پاره اس ایجاب قبول شوی یو یادار چې دی په نکاح باندې رضا شوی دی مخکې نه باندې اگر رضا نه تعبیر په نکاح کول سره شوی دی دا ځان جواب یې ساته یو من عملګری یو عملګری وی دا پس په منهم کې اوشته مهمان دې کتل هو ما ته پته نشته اوس په بلان دې کتل او دا یو خپل نه کچته یې ما ته پته نشته مهمان دې کتل دا خو هغه وی یو اعتراض دې دا جواب نشته مې کوم اعتراض نه دا اعتراض دې جوابونه مې هوار تاسو وایئ چې جواب نشته منکرین حدیث ته ګوره اعتراض وکړي جواب بدلی نه الله دې خیر اندر کې لګ یا کار کیږي گاډي چلیږي وای چې دغه پکې دغه شي په خپل بدل شي چې دغه پکې دغه شي کنه په خپل بدل شي الله تعالی سره تعلق ربط کم یو ډیر کمزوري او استادې دعا غالي دي نو دا کیسه نه ده نو خدای باندې غري خلک راست کیږي چې لګ راوي شي کنه دیوا لګي دی نو آیا وی وته وی دا شي کار دی وی دغه هغه ده هو و چې دا وکیږي دا دغه سره دا وکا شو د کیږي دا یو چې راغو سره ورکړه کنه اغه وی دا دغه پیدا کی زما په سمینه راځي نو ناراض ته څنګه غوښه کړه اغه هم دا بلای بچو وی چې دغه په کې دغه شنو په خپل باندې شي کی تیر ختم شي په خپل باندې دی باندې یې دې دی باندې چې دغه په کې دغه شنو په خپل باندې شي دې کې بچا دا خبرې وره دي تاسو د کوډ وړي دي استعمال دي یې برته وی دغه را نه اغه وی کده دغه ورو دغه وسرو اغي بری ولدي دا بو دا غدري غير علي غير علي اغي وي جدي دا غور اختري بو سر دي يقول بي اخكر غير دي دي اغي بي دا دا كان بس فقره دا كي ما شاء الله اغي تل غاويش تي كانا صورت خط مور غوالي تما تكار دي دي اجل جي تندي غرين جي باسي بنن نو ما ته پرون چې دغه تفریح چې دغه چې دا مصیبت درځل تفریح به نشته به دا تفریح ده تا کډل تر رسول دا علی نو یو کوم په خدای او خدای مشاعت کې مزه خطا ستار اور به وو دې کوم دی دا خو ته وځې شه خو ته دې شه سبحان الله سبحان الله دا زين ام حبيبه شوالا ومچ دې جويريا دا رضي الله تعالی دا بقيت کې راغلي وا نبی اسلام پتا سواله آزاد کړه او دې کې وسره وکړه آزاد کړه څه سره وکړه او دا دې رد برکت وا دې د وجنه صحابو خپل ټول ویل دي بني مستلق هر بني مستلق قبيله ټول آزاد کړل نبی اسلام آزاد کړل موږ آزاد کړل نبی اسلام دې ځل نکاح وکړ اتم صفیه دا صفیه بنت حیی بن احطب دا د خیبر د بچا دور و او ډیره خستا و قریب و او د دینم چې د کنه اغم زینب و دا صفیه و تدی وجره کې د نبی اسلام مختار کړی و قریب او چې صحابه په مختار شوی و نبی اسلام په خپل واغه د بچا دور صفیه رضی الله تعالی عنها دا سورج وی اتم دارنگ سودا بنت زمعا ددی خاون سکران ابن عمرو حبشی ته هجرت کړو کله چې دی واپس شو مکی ته نو هغه واپس شو نو خولی بنت حکیم مشوره ورکړه هبی ته بری سدی کا پیدا سودا سودا رضی الله تعالی او بل میمونه دا بنت الحارث لسما او یو لسما زینب بنت خزیمه او یو لسما اسماء بنت نومان پیشتی کرا پتی بانی خدی لدی رستنولا شرافت دو صحبت حاصل ندی دینهو لحاصل ندی دیل حاصل ندی ذکر دانا حبیب یعنی عمر شوری دی دیل صحبت حاصل ندی کوروالی صحبت نکا کن آگا لیوی نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ندی او دریچ دې درې وستام هغه وینځي د صحبت یو ماریه قبطیه یو ریحانه بل شبعونه د دنه حضرت جدري دا کی کنه کسره صحبت شوه سوره فی دولس هغه داسې دی سوین دی وی او ست دی هغه دا وی نو درې وسره دا کا او الته جگہ کې نو دولس هغه جوړی دی دا تقریبا 15 لږ جوړی دی خدا سوین دی سوی بیا دی صحبت شوه د نه سره بیا دی او درې وینځو سره نو دور شوه او درې په نکاح کې راغلی خو صحبت نه شوه 15 او درې ستاسو د اولاد ترتیب دا چې وایي مشر کشر اول قاسم بیا زینب بیا رقیہ بیا فاطمہ بیا ام کلثوم اکشران داسې بیا عبد الله او داغو لقب طیب او طاهر بیا ابراهیم د ټولو کشر ابراهیم دی ټولو کشر ابراهیم دی خبر دا د خپلې طریقې سره شابو شه رحمت الله دې راغستې دي ما تاسو ته په دا طریقې باندې چې هغه وې اوس راځه بای ته دې کتاب ته توجه شه اول دا تورث لیبل خطاب به شو بل باب شروع کیږي یا ایو الذین آمنوا اے ایماندار اذکر اللہ ذکر کثیر یاد وی اللہ تعالی دا یاد ول ویر سرا ویر یاد ول اگدی چې رسولت برابر او پاکی بیا روی دا اللہ تعالی بکرت و اصیلا دا هر وخت مراد ده خدا ګټه بډیر د شرافت کی کنه بکرت و اصیلا یا بکرتن چې د شپې هي درز ابتداء په ذکر وشي نو اصیلا د ماخام اشپی ابتداء د ذکر باندې وشي دا ما د خپل استاد له اوریدل دا عبد الرحیش سره اذان نبی کوي دا هر شي هر وخت ذکر مراد ده خدا سارو ماجیګر ډیر قیمتي ذکر دی تخصیص شرافت دوه جنو شو او دې نارې چی سحر ټیم کې نو درځي ابتداء د ذکر شولا او ما خام د شپي ابتداء د ذکر شولا وګرته واسیدا والذي الله تعالی ذات دې یصلی علیکم صلات چه دیکن نو پماند پورتہ کولو دا شان ستاسو شان پورتہ کی پر رحمتونو سرا او ملائک چه دی اغیی پر دعاگانو سرا غرط دعاگانی کئی او دا چه اللہ دی شان پورتہ کو ملائکو دعاگانیو کرن بس دو ظلمات نبرناتو دی لیو خلجو کمینا ظلماتی لنور نو مستحق در حم بگر دی وکوانا بالمؤمنین رحیمان خیالی زو سٹا کو کما اللہ تعالی چی شان دی اچت کی رحمتنا دبانیو کی او ملائک مغفرت دعا گا دیو کی وزو ظلماتو نمو اوزی رناتا او ظلماتو نمو چی رناتا ہوتی نتا مومنی پا مومنانو اللہ رحم تونکے دین مستحب دا ہم مومردی تحییتون فیا سلام دانائی بردی کو کلچ دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی او تیار کردے اللہ تعالی دین اجر کریم دې د نوو دابل باب دی متوجه شوه دابل باب دی څلورم او په دې کې خطابات کې نبی رسول الله ته باقی 45 48 50 52 59 او مؤمنانو ته خطابات نظر شروع دي 41 کې وشو 42 کې وشو 49 کې هم دی 53 54 69 70 او تخفیفات دی زواجر دی منافقان کا دا قیامت مبارک جگہ سوالو رکھے گا نا بس دا تر اخیر دی صورت پوری بھائی دا خلاصہ دا امتیازات ندا بھائی پدی کی دیر چیدن اغا خطابات تھی کسر دا خطابات بارے دا ممتاز دی نبی علیہ السلام تا مومنانو تا بی بیانو تا او پرد در رسول باطلو بانی ممتاز دی فواقی در زینب او در زید بانی ممتاز دی او دو زینب در زید رضی اللہ تا پر نم بانی ممتاز دی در سنور امتیازو در لکتے شید پیر شیدی لکا اس ترجمی توقی دا او چکمی نکی دی بکی اگی توقی دا اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقینا لیکن لم تعالی را شاهدن گواہی کون کی تی طرح سے گواہی کی بده حرمت باندې قیامت کی چې زما دا امت ټیک وای دا امت چې کله تیر پیغمبرانو په تبلیغ باندې گواہی وکي هغه وې تاسو سره رسول گواہی نبی صلی الله علیه وسلم گواہی وکي او شاهدن بیان کون کی او دا مان راځي حضرت او شنو مرضی را دي تخیل دې به تاسو په درو شو زیر ورکون کې مانو کو تاویر ورکون کې نه مانو کو داعین الی الله مدعین و یخد داعی دی ته وای چې هغه بس کینه لگا مدعی هو اذا ترک طریقه کنه سبحان سموي تا وین دې خدا داعی دی دې بچ دې هغه پر خدل په کېشته دې نه داعی دی بلل بکی خامخا بلون کی دین دا اللہ تبیر دی کو حکم دا اللہ تعالی و سراج منیرہ او سراج دیوہ رڑا کون کی شمس او قمر یونے بے خان ولی شمس او قمر چی غائب شی کانا داین رڑا ناغست دی کی او سراج کی غائب امشی و داین بل چا رڑا ناغست دی او سراج نبل سراج بل شی کانا سبحان اللہ یو سراج نبل سراج بل شی آغا سراج مرشی خدا سراج رڑا کی محمد رسول اللہ کو وفات چوئے دے او صحابہ کرام سراجوں دے بل شی تعبیری پر نور اس کو میں صلی اللہ لکھڑے نا پویگم چی دس سر تشبیح ورکم دو گر سر عزری او دس پوگمه پا مغداغور دی چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چاہیے محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السمائی فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشائی رخصتہ دیکھا دی او انک شمس والملوک کواکب چابل چا تشبیہات پر کر دیتے تو قران دتا ہے مگر انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب الم تر ان الله اعطاك سورة ترى كل من حولها يتذبذب تو سلطان ملکی ہما لشکرن تو بدری منیری ہما اخترن ہما انبیاء در سنائے تو ان تو سلطان ملکی ہما لشکرن مقیم در انتظار تو ام ہما انبیاء در سنائے تو ام ٹول پیغمبران محمد رسول اللہ پسنا کی دی مقیم در انتظار تو ام او دو روی اسلام دے امامت ہے پر انتظار کو کرن تو سلطان ملکی ہما لشکرن تا ٹول ملک باچائی او ٹول دی لخ کر دے تو سلطان ملکی ہما لشکرن تو بدری منیری ہما اخترن بدری منیری سوال نہ سمس وہ میں اما اخترن او سراج دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاس تما نوکتوی دیوا نورم سراج دے محمد رسول اللہ سراج دے خدا نور سو زول کے او محمد رسول اللہ سو زول نہ کے بلکہ دد پ دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبچ کی دل کی او دا ور تو رول کے او محمد رسول اللہ تو رول نہ کے او تو نرس پی رہی بلال کی کلا دا خبر بدلے دا اس پی میں پجنت کی جنت دس پی ہو جائے تو تو روزے نہ رہی او ما تاسو ته سراج سي باركي اشعاوي دي کړو الله دې وبخيرو شوي زور ور وکړو بس دا یو محبت دی د دعا ذریعہ وګرځي ما احسان ور د سراج دې سراج باركي پتا او سراج د حق چراغ او بازیګر کې شبخ کتا او چراغ په چراغانو د چراغ کې او چراغ شو لو پناه او پتلو د دې چراغ شو چراغان ته پسنا نو شریف حسین شریف دې د قضا د رب راضي او تقدیر کې چې لیکو نو ضرور هغه راضي اټول چراغ چراغ نوویل لیکل دیم چراغ او رسول الله چراغ دی طالبان شاګردان استاد ټول چراغ دی چې الله او ټول پرسنا شول صفاتو شګا مې چې دا څه سړیو د سراج منیرا ودا ير ال الله بی اذن یو سراج منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضل کبیر اسان ده ولا تطع الكافرین والمنافقین متوجیشا د کافرانو ممنا امریکایانو خبرګان بابا وی والمنافقین او دغه اتحادیانو دا سرېټ کې کوم ناس دي منافقان سیاسيان تقریبونه بخامه غارادي ودا وای ته خدای بندا عجیب خبره کوي وای شاور الله رحمت الله علیه نو وای کده منافقانو سیمپل ګوره د خپل دماني سیاسيانو ګوره لا تطیل کافرینا هغه د امریکایانو برتانیو حکومت ته هغه ممنه ول منافقین دغه اتحادیانو سیاسيانو ممنه او که تقریبونه راځي ودا عذاهم وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا ولګینې کنه او سر د صورت کې یا ایو النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین دلته وی ودع عذاب تقریبونه برازي ودع عذاب وتوکل الله وكفى بالله وکیلا یا ایو الذین آمنوا ایمانداروا اذا نکحتم المؤمنات کل جتاسو نکاحو کې د مؤمن خو سره او بیا ور طلاق ورکی مخکې دې تاسو الله سره نشته تاسو باندې دا غید پاپاری باندې سعادت زکه تاسو سره قران نه لیکل کړه چشمه ری تاسو هغه لاره نو چې کله دې سره ملاو شوی نه او دې له متاور کول دي نو نور له په طریقو را سره متاور کول دي فبت یو هو نو سره هو نصرہ جمیلات اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقین من رواقدی ستا دپارا بیبیان ستا اللہ تیارا آتی تا حجور اور نچتاولا محرون ورکلل یاو ایتا اے کلی تا وما ملکت یمینو کا حجستا خیل آسی مالک دی مما آفا اللہ علیہ کا دولی کا وبنات عمی کا وبنات عماتی کا وبنات خالی کا وبنات خالاتی کا اللہ تی حاجر نما کا دا تین ومرأتا مؤمنتا ان وحبت نفسا للنبی دا کاکا جنونا او دا پپولونا او دا مامانونا او دا ماسنونا او چه حجرت دیو سر کری مهاجر ہی ورس آن ایک شو اجورهن دا دو شو دابل او دا تیر شو چار ومرأتا مؤمنتا ان وحبت نفسا للنبی وکلا ان اراد ان نبی ایستن کہا او دا متوجیش بغیر دا محر ننی کاکول دا ستال پارا خالیس دینے چنون مومنان لرا اغید پارا محرشتن قدالی نما فرمنا علیم پی ازواجیم وما ملکت ایمانوهم اغید نفقدا او دا تال دیری بی بیانی ولی رواشوی او بی بغیر دا محر نوم لیکون لئن لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور رحیم ستا خیال شو؟ او دا ولی واما نادورت نکتی واما واما زکی دو گواری زرستی و آیات لگو با آیات دا لگو ما چه بایی خادی دا دیتر چار دا لوڑی کو دا رستی وزای که پکار راوالم که نا اے ایک دو تین چار سرور اصناف کا کرنا نمبر ایک اللہ تی آتے توجورہن غیم ما ملکت یمینو کا درین بنات عمکت الافرہی سرورم ومرأت مؤمنت ام وحبت نفسہ للنبی ترجی من تشاؤ تل رکولشی چاہتا جستا ارادی شر دینا نمبر والا ختم کی وطعوی ایک من تشاؤ او ځان تزایور کولی شي هغه ته ځای را دی چې نمبر دې ختم کړی بیا دی واغی ومره باندې ومره ته غیتا یادار کې طلاق ور کوم شته اختیار وته وکړه خو نبی صاحب نه دوار کړی او څوک چې تدبیات بیر ته طلاق کوي دا اچار چې تعالی ریکړي نشي څنګه نه پتا باندې او دا دې دې چې یخی کی بستر کې دې نه بخفقي خوشالي او پاج تازي لور کټولي الله پوری پاج تاج بندو کې دې الله تعالی کوه یک متوال لا یحل لک النساء من بعدو دې جنرالبا ا مفسرین داوی چې کمه خځه تر دغه وخت پورې د ربی زم نکاح کی وی بس هغه مورې ولا روانه دي شیخ المشایخ وینا شیخ المشایخ وینا لا یحل لك النساء من بعد د دې اصناف 40 الاو تعالی نور جائز ندي او په دې اصناف 40 کې چې ته څومره کړه تعالی جائز دي تاسو ما بره غځوي ته وی دي نو لا یحل لك النساء ندي روا تعالی فار بی بیان پس د دې اصناف 40 الذين الى وادي الروان دي ولا او ندل دار وادي ان تبدل بين من ازواج چې بدر کې بدی باندې نوري بي بياني ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك مطلب داري دي بي بيان کې تبديلي باندې کوي او په وینځو کې تبديلي کولې شي وینځو کې څه کولې شي او دي الله تعالی پارس باندې نگاهبان خطاب امت ته اي ایماندار امت اخري کې کورونو د نبي اسلام تا الا ايؤذن لكم دعوت الطعام شو لازم استاد خبر پارم خبر ادا او چې دربي استاد اسلام کور د پاره شو مور د پاره شو او چې صحابو ته خطاب شو موږ تاسو ته پاره دغه حکم دی خوراک ته غیر ناظرین نه او چې نه تاسو انتظار کوو کې دا غیر پخلی دو او زکه داغه تم تکلیفي او بل نه تاسو په حرز دلال کې ته لکه لا پښو نه ده ته وخت دور ناس کې بای دور ټیم کې راوړل چې مخ کې اغا پس تیار شي لګا څنګه تر یاد کړل غیر ناظرین نه نه هو ولکه اذا دعيتم لكن كلج دعوت درګه شو پد خونو فاذا طعمتم ذكل خوراك ومكو فانتشروا مي ساري گئی فرش او ولا مستنسين الحديث او نبي ساري گئی مين کہوں کی خبرو سارا گپ شپ سارا یقینا دا چه دے تاسو ته تکلیف ورګي پیغمبر پاک لرا نو اي حیا کې استاد ہونا تو الله تعالی حیا لکی د بیان نه حقنا نبی اسلام براتو دی بناستو پربیس تم داو چې رزه کورواله صاحب پر بلاو شمل و اذا سالتموهن متان کله تاسو غواړی د دینه سامان د نبی ته بیا ورنه پرده پکښته ښا نو غواړي دا غیر اخوا د پردې نه معلومي کیدا چې کور ته پرده لګور وړي ښه یو ورای حجاب دا لازم دي چې کور ته پرده ولګي دیوال دا د دروازې ته یو ورای حجاب او د پردې نه هغه څه شی غواړي دا غواړي پردې زنانه نو شی وختري شي نو دا څه په کار دي وو کې څه دي دا هو تر دروازه چې هغه څه ته ځاله ضرورت دی وای ذالکم اطهر لقلوبکم دا پاکون کرستازون لرا دویزون لرا نری روات آسو دو پارا چی تبلیغ پور کئی دا اللہ پیغمبر لرا دے او در دوئی او نزل دا رواری چی نکاو کردی بیانو سارا پس دو وفاد دو در چاری امو زکا چی دا دی نبی اسلام دلتم بی بیانی دی التم بی بیانی بل دا چی بل سوکا سر نکاو کی دا خدا چی نکاو سر بی آخری نی خوان سر بی کانا دا خدا نبی اسلام التم دی کانا خدا دلیل دلی کول چیر نبی اسلام پا حیات دی نبی سر حیات تی دا دی خلق اس دا مجو کر دلک تا خو نصر آگلی ولا انتن کی حوزا جو بی بادی آبادا خبر پیش دیگا نا دا نبی اسلام پا وفاس سارا دا نور نکاونا ختمی کی نبی اسلام نکانا دا ختمہ دا پا نکا دا نبی اسلام بی بیانی دی این نظار ایک انکار ہے انداللہ عظیمہ یقین انداد اللہ پر بانے غٹا گناہ دا نبی اسلام بی بیانو سر نکا کول کتاسو کارا کوئی ہوشی چې رزب وفات چې نکاح وسره کوم د دې په سر یا پټ ساتي الله بار سره پیری لا جن حال نبی ابائنا فرض هو لګیدا سو بندر راځي وی دی براځي نشته ری ګنا په دې باندې په بارد پلاړو ته دې کې پلاړو را دي شي او نه زامنو ته دې کې زامن خپل راځي شي نورو ته دې کې او نه ابنا اخوارینا ریورو نه او نه ابنا قواتینا هاي کنه خوري دا او نبی بیا زنانه ده دی او مسلمان زنانه انجیوز والا او کافر زنانه ما ای نسائه هن ادبناک زنانه والا ما ملکت ایمان هن بینجی ماما پا کم ذکر نکا ماما ماما پا کم ذکر شو ماما نا هم پرده نشتی ترا پا کم ذکر شو دی زوی تا پسیبتو نکی کانا زامن و تا سیبتو نکی کانا نور دینا هم پرده دیده که خلق خیال بساتی کانا اسی نه بیده ایسی پتنو کی اوپا سبل سے کیا تشی لگ یا ویدہ پاکی داخل شاہ دا کہ ابنائی اخوانہن و ابنائی اخواتہن کرا لکانا ابنائی اخوانہن درونو نوچی درونو زامن شنو تر پا کم را لکانا او چی دخور زامن پردنش دیرو ماما پا کم را لکانا اب اگر مفسری رو بیانی کری دی وَتَّقِينَ اللَّهَ دَا اللَّهَ تَعَلَى رَوِيَا گِ بِشِكَ اللَّهَ تَعَلَى پَارِ شهیدن خبردار دی بیشک الله تعالی او فرشتي ده الله تعالی الله رحمتنا علیه فرشتي دعاګار دې رحمت کړي اے ایماندارو تاسو درود وای په نبی اسلام علیه السلام او بدر السلام او عمر کی یوزر فرض مجلس کی بار بار واجب یوزر ذکر شنو واجب او بیا بار بار مسنون مستحب یقینا هغه سان چې تکلیف ورګي الله لرا شریکار ولا وی نایبار ولا وی دروغ پی تړي یا ذوری ولا وی او دا الله پیغمبر ته تکلیف ورسای سمانا نبوت ولا نمانی خاتم النبیین نمانی او بیا دبی ولا کای په سنت ولا عمل نکای خبري ور پوری کای تو عمل نکای لګی اته لګاو غا نو چې الله باندې عیب وای او پیغمبر باندې کافر دی لا نو الله په دنیا او آخرت او چې مؤمنان لرستو ایله تکلیف ورګی ګناه کبیره کې مرتلا دی مستیا کې روان دی کنه و آد دلم عذاب موینا اللہ نے تکلیف ورکی دا اللہ پیغمبر لے کافر نہ شو ہاں سنت یہ پریدی نہیں کہ وہ گناہ گار چیزیا اور جدانو تکلیف رتو عندی یا بی ادبی کی یا کافر کی پائے گانے او آگ اسان چی تکلیف ورکی مومنانو سر مومنانو خود لرا بغیر دائر چیزی کمکڑی نے یقینن دی او تڑو بہتان او گناہ کارا یقینو کتا سو گوری پیشاب والا باندې هغه ته مدر داخل لګی چې سوای دی ایت داخل دی به ولې نه داخل ته خدای بندګان ولا نه وسه جواب ورکوي سکه لگا سوي دې شي یا ایو النبی اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کل ازواجک پرده لګی دا مروزي وی چې کله روزي ضرورت باندې پردې شه روزي اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کل ازواجک بیا ورو ته وایا لړو ته وایا او زنانو مؤمنانو زنانو ته چرا خواری کی مقبل زانون بانو منزل غٹ سادری برقا چین پڑونے نصر نواری تفقو برکی پٹول پکی راجی تا پرتو آخ پڑونے نو پرتو آخ کی پڑونے ذالک ادنا ایو رفنا دانی دیر پیجن دلکی گی بچی دا عدبنا کا خدنا و تکلیف پورنا اور گرکی گی پردنا کا دایانا کا ادي الله بخون کرام والا او کمنه رسول منافقان دي روانونا هغه څنګه چې بزمنه کې مرض دي والمرجي کو نو ډډوره کون کی تهمتون لگاون کی پخار کی مخامخ ام باب مسلط کو تعالی ربی باره یا پات دي شي تاسو ربی کې مگر نو ني پلار دي شي دي منافقان چرته چې بزمنه کې نیول کی با او وجر کی او وجر سره پښان د طریقې د الله پاک څنګه ترشید ماکی هرګر په توونه وي طریقې د الله نه بدلول ندی په ځای ردی باندې چې سپېڅلې چې موږ سره راغلل د قیامت بار کې تاسو نه شروع کړو شیخ بل تر تواوري د الله پاکي څخه ضرور کې ما خړې د خبرې په دې کې کوم منافقان چې سیدا شروع شو کنه ندی په بل تر پر ور شروع شو الله ورته ورګي خاطر خبره بدلول یس اړونه کار استا تاسو کې طرف بار د قیامت کې ربط نه وي کنه قول ورته علم د قیامت اذا الله سره یو ماوی دې کتا تاسو په طرح کې دې شي چندرن لوي نږدې سموي کې دې شي چندرن لوي نږدې زبردست معنا یقین الله تعالی په لار کې دي کافرات او تیار کړی دي در اوس او ځون کې همیشه به دي کې همیشه او بن امیدي سو دو سر روزو کې امدادي کله چې اړول کیږي مخونر دي په اور کې اوري تور کې وایبا هيا افسوس چې موږ تابعداري کړو الله تابعداري کړو پیغمبر کتاب د الله او سنت او وایبا دې زموږ عربه کې موږ تابعداري کړو د قرب شرانو او د غټارو په خلاف د قران او سنت کې چې تاسو رواني بس پر بریدا دین دی هغه خود د مجتهدین او فقهای کرام تر دې کې خلاف د قران او سنت دایي رواني دی یعنی بس سره مستوب شه موږ کله کله سترګې پټې کیږي الله دې ته معافي وکړي خلک بس څه کله کړه هیڅ څه کړو دې هو ټیک ته موږ هغه تقلیدی مضبوط شخصي چې خدای د پته اولي چې وای دا مجتهد خطا وي تبیا مې خطا کې بس رواني خدا خطا کی ځان دا پتا څنګه پتا ته پتا نه لګي خدا بل مجتهد به مری کنه بل مجتهد به پتا ته څنګه پتا لګي یا مقلد یا مجتهد دی الله رحم وکړي فاظنوا السبيلا اے زمونږه رب ورکی دي ته دوچند آداب دا لعنت کې دی ولادت می اے ایماندارو لا تکونو کالذین آدم موسی مکی کې پشان دا که سارو چې موسی سره تک دی ګلو ورګو ا تک دی ګلو سو یو الزام یې لګولې استغفر الله زینا تلزم بلو لگو لے او تکلیف ورکڑا ہوئے کہ یہ حرون احساب دو حجل لے دام شترخا تاریخ پیدا کا دیشے دام تکلیف ہو الزام کی لگا دارن دی فازب انتا وربک فقاتلا انہا ورق دام تکلیف ہوگا حکم بے ہوتاکا دیو برسے لے سوچ لو دارن دی دباری چیزنو ادرا مرض دی داغا چیزنو داندائی مخصوص پرسی دی دی التا غد حیا د وجه وزن له طرف ته غسل کو کپڑے کې خودي په ګټه باندې اګه روانه شو ولنګ یو چولې او د بنی سایلو مجلس ته رسیدو او ته پته لږی بیمار نه دی خبر او الله ما قال دغه مشه ده قال سبا کې را به شه بخاری شریف کې خدا نه چې بربند چې دغه اده تلو او ګټه او علم هو ګټه دی سعودي الحجر زما کپڑے راکړه زما کپڑے راکړه من دیواله بس الله چې سکین هو کول شي کنه ستاسو دې څه کار دی خبر او الله بما قال وقاله الله وجيها او دې الله پر بری عزت مند وجيها مخورز عزت مند يا ايو الذين امنوا اتقوا الله ايماندارو ده الله روي رگی وای ورا برا ورا فائدہ بس یستہ لكم اعمالكم بما فائدہ وای فل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان عرضنا الامانه ایت مشکل دی او شاپور شی رحمت اللہ علیہ دا لگوالے دے صدریو طریقو سارا پیش کمن امانت پیش کمن سو امانت مراتین تکاریف شرعی دی منز روجا زکاة حج کنا جہاد داتو فاسمانونو پزمکی بانی اغرونو بانی پاسمانونو پیش کرو پس مکی واری پکرونو سا مطلب شاپور شای مطلب ہوئی یعنی دا دی مناسبت میں معلوم کو دا دی امانت دا اسمانونو او وغیرہ سارا دا دی من او قطبعا مطلب دا دی چی اسمان زمکا غرونا دا غی دا تب سارا دی امانت دی مزروجی زکاة سمنو خوڑا سمنو دی رجی مطلب دیواری واری دی رجی مطلب دیواری شاول اللہ دے گئے دار وانی خواہ جوار روانی پیش ہو جی ما تا گو رکھا تا مو گو رکھا پاتا گورا من کیش کا امانت امانت نہ مراد تکالیف شرعیہ موز روجہ زکات حج پاسمان روز بک غرون باری یعنی نظمت کی اسمان غرون سر من ددی مناسبت کو کت جدی مناسبت دی سرشتی تکالیف شرعیہ سر گریشتی نو ابین علی انکار کو طبعا مناسبت سر نو مناسبت سر دای نو دا امانت کیا واغست انسان استعداد پد کیو پد کی استعداد موز روجہ زکات او حج وو پچا کی ولی زکا انہو کانو زکا چی دے جہول دے سچرے لیاقت دے علم پکشتے دے جہول دے بھائی تو چیوائی کانا بات ہوگی نا تو دیوال تڑون بے رشی زکا دکی دے دے داکت تشتے دے نو تا تڑون بے رشی بل تڑون دے چی سڑون دی زکا چی عدم البصر عمم مشاہ دے اکور بصیرن نو دے جہول دے نسلاحیت دے علم پکشتے دے کانا بے رشی بجواب نوائی ورشاہ او بل طرف ته دې کې لیاقت د عدل شته ولې چې کدي ظالم واقع کیږي چې ظالم واقع کیږي چې ته ظلم ماده ته نو باسه عدل واقع شي کنه مطلب دا چې د کې صلاحیت د علم شته دی د کې صلاحیت د عدل شته دی او دې امارتون نه چې د هغه علم او عدل فکار دی ډېر عجیب خبره کوي او په شریعت عمل کیږي په علم او په عمل سره ها چې مناسبت وو نو ور مې دی لکه اوس پسې ښکار خلاف کوم کی کافر او مشرک او پټ خلاف کون کی عجیبا منافق او کارا او باطل منن کی مومنان دی باندې مهرباني دی لمزي دی روح رضا لگاسي تو څوک لري دا غوړې دی زبردست وای او په شریعت عمل کی په علم او په عمل سره انجام ادار چې عذاب ور کی هغه چاله چې ظاهر په عمل کې نه باطل منافق څه کرا او هغه چاله چې ظاهر باطل نه منن کافر مشرک او مهرباني دی مهربانه دی باندې تعالی په هغه چا چې منی منی ظاهرا و باطنا چې ظاهرا و باطنا منی مؤمن شي کنه وقال الله غفور رحیم ډیر خوري مطلب دی وایي شاول الله ډیر جوور روان دی په حجت الله کې ډیر جوور روان دی او د شاول الله سره په فلسفه باندې عبد الله شندي پی او د عبد الله شندي په فلسفه باندې شو قرآن باندې پی انقلاب په کشته دی هغه د پدرس کشته دی تحقیق په کشته دی او سمې سره تحقیق روان دی او زور اور سره تاسو میکې شي کړی دی ودله سنډر زور اور ته قرآن رحم الله یې سره لګای وته وی چې په هندستان کې اشرفی سي راسي وای او سن احمدي بدلی سي راسي وای اشرفی سي خو یې سره مې بدلی سي قلو وای ته زره غلی شو بدل جوړ وی غلی کړه سپلای راو سره وی کله په هندستان کې موجود وی دا اشرفی مې درپدې سپلای باندې سمو سکه چې دواړه شاګردان دي دوه چا د شهر هند نو شاگردان چې کله یو بل سره مختلف شي ګورو بچ دې د پلار په نه حق باندې استاد په تاسو غوا دي استاد فرج اوس رحمت بدلی روا دي اشرفی شیب دی بوتي شفی شیب دی شبیر احمد شیب دی رحمت الله تعالی د پاکستان د جدا کول اوس رحمت ویلا دا وجود دا کوي هندستان کې مسلمانان دي دا مسلمانان یو وخت په دې ډول غالب شو تر بده مونږ پتا شي چې جدا هم کو دا انګريز تاریخ طریقه دا ده چې جدا کوي مونږ تقدم نه خبره شه وایم نو کای چې جدا شو پاکستان نو مشورې دا لګلې چا ته دا ودی یو سړی هغه څه وره یو سړی چې په هغه په خپل یو جنې باندې مینو او دا ما لوک خپل ورو دی کوم دا ځان له خپل ورو چې په سامان ورډ شو کو چا ته دا ودی یو ګور مشو عجیب خبرې دي اوس له خپل مدني شیف دی دوه شو دی عجیب خبرې دي او شیخ ورنه خدا سي جوړ مولا دې جزوایم دا کی سماع د شابو شنه ورو دیوا رحمت الله تعالی علی به ګورې دا چې دا وایي کی کی اوسي زه خو به بس صحبت کې پاره شه نو دا او دو برطانوي سامراج دا کتاب دا لږه نه پیدا کړو هندستان پاکستان بنگلاديش افغانستان دي ته د انګريزانو سره دی پور هر سره دی هر سره دی او اوس په اصل باندې دی ورو دی الله پاک خو شه ستور ته دی اړیکه ته قابل شي دې دا نه تر کېږي انته ورته کېږي دې را وېښ نشته پېشت ګرم دی وای او په دې لاره سندي هوټل دی نه خلا دی کنه ادا په فلسفه باندې په دې لاره ډېر ځان کار دی ته رجی بسړې تاسو ورته نو لري خایده محترم سره زبردست تاریخ ذکر کړی امیر احمد الله خان تر دې شاګر دی افغانستان کې انګلستان سره نارو واسطه چې نارو واسطه او دې لاره سندي شه ولاړو هجرت وکړه کېته انګریزانو دا غنو پکې واسطه هغه مکی ته په سلاړو یبال کارو کوي په ورته درجه وی تل کله یې موږ دایلو به نه ناس تا خو بس غدر کړو ما خو درکار ته موضوع انګریز مسخره و اته د انګریز سره راوته زه راوته ما تی براوز ولولې هجي بس پره وی تل کله یې موږ دایلو به نه ناس اوس نشي کېدی یې بار لړ شان د کارو نو کو انګریزانو باسر وایي یې ما دل پر خود له تم نه چې په 7 سال ریشمی رومال تحریک پینځه ښکار از من دیوالي اخر بس مکه کې جنو دا واچول پړا واچو نکې د لیاره بس دا تعلیم تعلم او شر قران او خپل شاګردان په دغه خیال دی دا مان دی یاد کړل کنا بیا دې نه کړل هی الله چا په کې دا ویل دي چې دا امانت مون پېښ کو پچاوه تاسو باندې کې فابین یحمل الله وحملها الانسان انسان واغست ادم علیہ السلام کو انه کی وی دمیر ادم علیہ السلام ته راځي کړي چا ته راځي کړي جنس دو ادم علیہ السلام دا کوم اولاد چې پای کې ظالمانو جاهرا دي چې ادم علیہ السلام دې صفت نو ځی کنه خدا ته پسې کلام نه جدول مخالف ته لگا دا توجیه لګا اوس کړ دا خو فصاحت دا سره چې لګا اوس انسان دغه نږدې او انسان دغه دې راځي کولواړي خبر پېږي توجیه کړي دا خو لکه په نقصان اعتراض کوي دلته نشته وره په دې پېږي کنا درې ما توجیه کوم او ډېر زمونږ شيوخ خو غلا او ډېر ما زړه قجيره ده ما ته وګوره اغه صورت مرا شروع شلی ته بولې خطابات دل امارت نو مراد زمواره دي اسمان تخبری زمواره دي تا تارت وستوری تا تارت سومه ایگور بای تاکی با دروازی تا باری با عمال درخی دی تاکی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایرا تو لخبر ڈیوڈی کئی اسمان خبر ڈیوڈی کئی غرون تاو گو رخبر ڈیوڈی کئی ساری بگی سری گی گٹی تیستری کی گی واخو نرگی هر سو زمکه خپل ډیوټي کوي پښتونه به کیږي تا غریب به کیږي مدرسې به جوړي کیږي مدر خپل ډیوټي کوي او انسان تم ذمہواریه والا ده د عبادت خو پدې کې حمل هل انسان منافق مشرک کافر د په خیانت کړي حمل مراد خیانت دي نو د خیانت کړي دي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم انه کار ظلوما دې د خپل ځان سره زیاته کې او جهولا د ځان دشمن دی د ځان جاهل دی سب کیږي ودا به کیږي او عذاب الله المنافقين والمنافقات دي امانت کی چا خیانت کړی دی کخکارا خیانت کړی کپ خیانت کړی هغه به الله سزا ورکړي او چې خیانت نه دی کړی هغه مؤمن او مؤمنه ده هغه به الله تعالی چې اجر ورکړي الله دې په کومه تاسو پدې کې راوړي دا دې خبره توجیه ده ان عرضنا الامانه الله وي مون امانت وان دې په سمانا ذمہ پاسمانونو په ځمکو په ګرونو ارڅ تخبري ذمہ واره واره غرڅه ته ویلې چې مانا بغټې نو باسي پېښې کړې دي نزمه کوي نبل سوې خپل ځمواري کوي کله یو څېلو چې صاحب ما باندې کیږي په دې کورسای باندې اوسه ته چلوي هیڅ نه وایي او نو وایي نه بالکل دا نه وایي ما باندې وته نه کیږي اوس ما ته وایي نه خپل دې کوي پروا نه شته د زمکي پروا نه شته د سندونو پروا نه شته د دریاګرو پروا نه شته د غرو پروا نه شته خپل ذمہواره خپل صحیح کوي خو مشرک کافر منافق د په ذمہواره کې چې عبادت د الله تعالی ته نه فبل بیا به وي وره څه چل به سزا به ته ملويږي او مؤمن مسلمان ته بچند مزي دي دیو نه بسی دي دیو کې سملا دی بل مزي دي ان عرضنا الامانه یقینا من وړاندې کو ذمہواره وړاندې کړلې پاس بانونو بانی او پزمکو بانی او غرونو بانی فا ابین ایح من اللہ تولو انکارو کو دے خیانت کور نا پدے کچھ من خیانت نا کو واشفقنا منا او یریدی او یریدی ترسی او یریدی دو خیانت کور نا پدے امانت کی خوا حمل حل الانسان خیانتو کو او حمل تم حمل زکوئی چه دا او بد سری و خزی گڑی وڈی شی خیانت تو کی اوشی حمل تی یوشی زکو تا حمل وئی حبل وتوي حبل وتوي وحملها الانسان فراد امانته خيانتك او قدي امانت کی منافق او کافر انسان انو کان ظلوما جهولا دے دیر وی ظالم دے دیر وی ناپوانے زان لے نقصانو کو تچل بکی دے عذب اللہ المنافقین والمنافقان والمنافقات اللہ تعالی و سزاور کی منافقان و سرم منافق خضل را مشرکان و سرم مشرک خضل را و یتوب اللہ میرا باری بوکی اللہ تعالی کو بنار و سرم بنا خضل باری وکان اللہ غفورا رحیما دے اللہ تعالی و خون کے رحم والا اللہ نظم استاس و معفیو کی الله بوم باندې رحمه غلم خانه دونو باندې بچو باندې کور والا باندې ټول باندې رحمه غل الله الله دې موږ تاسو ته مغفرت نصیب کړي استادانو ته موږ مشایخ چې کوم وفات شوی دي جون دي ټول مسلمانانو ته ته الله ټول مغفرت نصیب کړي ټول باندې رحمه وکړه ټول دوستانو باندې وکړه واخر دعوانا الحمدلله.